Twee uur. Umberto Tan. Het was een bewogen week voor Jason Boekwandas. Hij schreef de verhalen van 50 jongeren die in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten, op in een rapport. Hoe kijkt hij terug op deze week en alles wat hij teweeg heeft gebracht? En wat moet er gebeuren met de aanbevelingen? Dat straks, nu is het NOS Journaal. Levi van Hek. De afgelopen 6 weken zijn in Nederland 4 baby's overleden aan kinkhoest. Dat zijn er uitzonderlijk veel. Normaal overlijden in een heel jaar gemiddeld maar 1 tot 2 kinderen aan kinkhoest. In 1963 overleden er voor het laatst meer dan 4 baby's aan kinkhoest. Toen waren het er 6. Het RIVM krijgt nu zo'n 200 tot 300 meldingen van kinderen met kinkhoest per jaar. Eerder was de stijging vooral te zien in de Bijbelbelt, waar veel ongevaccineerden wonen. Nu komen de meldingen uit het hele land. Vaccinatie van zwangere en pasgeboren baby's is volgens het RIVM de belangrijkste manier om kinkhoest te voorkomen. Het is definitief. Het Franse Naval gaat 4 onderzeeboten bouwen voor de Nederlandse marine. Dat nieuws lekte eerder al uit, maar is nu bevestigd door het kabinet. Ook een Zweeds en Duits bedrijf wilde de onderzeeboten bouwen, maar Nederland kiest dus voor de Fransen, zegt demissionair staatssecretaris Van der Maat. Zij hebben de beste boot voor de beste prijs geleverd met een hele stevige Nederlandse participatie. Gelukkig binnen de tijd die we hebben gevraagd. Dus het is nu volle bak vooruit aan starten met bouwen. De staatssecretaris vertelde ook hoe de 4 nieuwe onderzeeërs moeten gaan heten. Orca, zwaardvis, barracuda en tijgerhaai. En waarom heten ze zo? Omdat het hele stevige, krachtige, indrukwekkende roofdieren zijn. De onderzeeërs moeten over 10 jaar klaar zijn. De Tweede Kamer moet de aanschaf nog goedkeuren. Minister Weerwind voor Rechtsbescherming neemt maatregelen om de krapte in de capaciteit bij gevangenissen aan te pakken. Zo worden kleine straffen later uitgevoerd en sommige gevangenen komen iets eerder vrij. Politiek verslaggever Ewout Kiewit, ja, waarom is dit nodig? Ja, er is echt te weinig personeel in de gevangenissen. Maar het is wel een lastig verhaal wat de minister hier natuurlijk vertelt. Want hij zegt dus eigenlijk dat er mensen langere tijd geen straf krijgen of een paar dagen eerder vrijgelaten worden. Staat toch op gespannen voet met de rechtsstaat. Maar volgens Weerwit kan het niet anders. En hij kiest er dus eigenlijk voor om minder zware gevallen, mensen met straffen tot 2 jaar, om die anders te behandelen dan de echt zware gevallen. Ja, mensen die heel ernstig misdrijf hebben begaan in onze samenleving, daar wil ik ruimte voor hebben. Ik heb een arbeidstekort binnen mijn dienst justitiële inrichting. Ik wil ook staan voor mijn mensen die daar werken. Dat ze op een veilig verantwoorde manier hun werk doen. Ik heb daar ook nog gedetineerden zitten, Nederlanders, met ook rechten. Daar wil ik ook creëren dat ze daar op een goede verantwoorde manier in hechtenis zitten. Ja, en daarom heb ik gezocht naar de balans en daarom voer ik het totale pakket in. En dat is door de ministerraad akkoord bevonden. Is het eigenlijk een duivels dilemma dit? Ik heb dit eerder gezegd van dat het een pijnlijke en lastige beslissingen zijn. Dat vind ik nog steeds. Maar het is wel noodzakelijk. Ja, de keuzes zijn nodig, zegt de minister. En dus maakt hij ze. Verder wil hij in specifieke gevallen vaak een enkelband gebruiken in plaats van een straf. Of gevangenen vastzetten op afdelingen die eigenlijk bedoeld zijn om te reïntegreren in de samenleving. En meer taakstraffen laten uitvoeren. Dus het zijn best wel controversiële voorstellen die hij doet. Ja, want hoe groot is het probleem eigenlijk met dat tekort? Nou, dat is best wel groot. Volgens de minister zijn op dit moment 330 gevangeniscellen niet te gebruiken, omdat er dus niet genoeg personeel is. En door dat tekort gaat de doorstroming ook niet goed. En zitten dus de politiecellen, waar je eigenlijk aan het begin zit tijdens het verhoor, ook weer overvol. Dus daarom zijn echt rigoureuze maatregelen nodig. Ook vooral om de echt zware criminelen dus wel goed te kunnen vastzetten. Ewout Kiewit, dankjewel. Mogelijk keert de leider van de Catalaanse separatisten, Puigdemont, terug naar Spanje. Nu het land werkt aan een amnestieregeling voor de organisatoren van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. In mei wil hij weer meedoen aan de regionale verkiezingen. De maximumsnelheid op de meeste Nederlandse snelwegen blijft 100 km per uur. 4 jaar geleden ging de snelheid van 130 naar 100 om de stikstofneerslag in de natuur te verminderen. Hoewel dat weinig effect heeft, wordt de maatregel niet teruggedraaid. Bij de Gaza-strook is vanochtend het eerste schip met Amerikaanse hulpgoederen aangekomen. Hoe en wanneer het aan land kan komen is onbekend. Hulporganisaties waarschuwen wel dat de vraag naar voedsel zo groot is dat deze hulp over zee nooit die via land kan vervangen. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse haven Odessa zijn vanochtend zeker 14 mensen omgekomen. Bijna 50 mensen raakten gewond. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden de Russen het gemunt op burgerdoelen. Onder de doden zijn ook hulpverleners. Toen zij na de eerste raketinslag zochten naar slachtoffers, sloeg een tweede raket in. Rusland probeert met de raketaanvallen angst te zaaien en de Oekraïnse economie schade toe te brengen. Een groot deel van Afrika kampt sinds gisteravond met een internetstoring. 5 onderzeese kabelsystemen aan de westkust functioneren niet goed, zegt de MTN Group, een van de grootste netwerkproviders op het Afrikaanse continent. In Liberia en Zuid-Afrika is de storing grotendeels verholpen, maar sommige landen aan de westkust zijn voor een groot deel nog steeds offline. De oorzaak van de problemen is nog niet duidelijk. Het weer, dat moet ik even erbij pakken. In de loop van de middag plaatselijk stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt zo'n 15 graden. Aan het eind van de middag minder buien, morgen droog, geregeld zon en maximaal 11 graden. De ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er is een ongeluk met een motorrijder gebeurd op de A16 Breda richting Rotterdam. Daarom is de parallelbaan bij afrit Rotterdam Centrum dicht. Er is politieonderzoek aan de gang. Het geeft 10 kilometer file vanaf Hendrik Ido Ambacht. 25 minuten vertraging. Omrijden kan via Rotterdam-Zuid, via de A15 en de A4. Liggen spullen op de A27 Breda richting Gorinchem. De file staat erachter tussen Nieuwedijk en Gorinchem. 10 minuten vertraging, 6 kilometer. A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Bijlveld en Venlo-West, 5 kilometer file. Door een kapotte auto, 20 minuten vertraging. Ster. Met mijn lifehack denk je jouw bedrijf in 3 stappen naar de top. Ja, weet je wat top is? Serieus goed advies. En daarvoor moet je bij Volkswagen Bedrijfswagens zijn. We geven je advies over de gevolgen van de afschaffing van de BPM-vrijstelling en of het slim is om over te stappen naar elektrisch of nog even niet. Zo ben jij altijd zeker van de juiste keuze. Voor elkaar. Meteen een goed advies? Rij nu tijdelijk de Crafter voor de prijs van een vergelijkbare transporter. Kijk voor de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl. Financiering nodig voor je bedrijf? Bijvoorbeeld om te groeien of te verduurzamen? Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. Start direct op rabobank.nl/financieren en ontvang verrassend snel een passend voorstel. De coöperatieve Rabobank. Nu je zonvakantie boeken? Dan geniet je bij Eliza Was Here van een ruime keuze en fijne vroegboekkorting. Nu op elizawashere.nl. Met Rabo Zakelijk Financieren heb je nu in 30 seconden een indicatie van je lening. En weet je snel of je jouw bedrijf kunt verduurzamen? Start je berekening op rabobank.nl/financieren. Omdat één bril niet altijd voldoende is, krijg je bij Pearl nu 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je een tweede bril of zonnebril van ons en een cadeaubon die je aan iemand anders kunt geven. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Wat kun jij betekenen in de studiekeuze van je kind? In de podcastserie Help, mijn kind gaat studeren gaat Niels van de Universiteit Twente in gesprek over alles wat je tegen kunt komen in deze nieuwe levensfase. Beluister de podcast via utwente.nl/ouders. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3.000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Bezoek de open dagen van de Universiteit Twente op 21, 22 en 23 maart in Enschede. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Het is vrijdagmiddag. Dit is tot 4 uur. Ja, welkom bij Avatros hier op NPO Radio 1. Roelof Hemmen maakte de podcast Redders op Zee naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. In deze podcast hoor je de verhalen van mannen en vrouwen die de zee opgaan als niemand anders het durft. En de ontroerende verhalen van de mensen voor wie zij hun leven wagen. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Vrijwilligers die tot het uiterste gaan voor jou. Al bijna 200 jaar. Jij bent lid van die vereniging. Zeker ben ik lid. Waarom ben jij lid, Peter? Nou, ik heb een keer een speech gehouden voor me die afscheid nam bij de KNRM in Zeeland. Ja, dat was spectaculair, man. En alle verhalen die zij vertelden, wat zij deden en in welke omstandigheden en hoe moeilijk dat was. Ik had diep ontzag voor ze. We gaan het er straks over hebben in ieder geval. Straks weer een sporter die zich heeft gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Dit keer bokster Chelsea Heine. Die straks in Parijs uitkomt in de klasse tot 60 kilogram. Dit weekend kwalificeren ze zich in Italië. And there is confirmation of a points victory for Chelsea Heidenen of the Netherlands. Ja, Chelsea Heidenen. Ja. Ze hebben een beetje moeite met die IA, Chelsea. Blijft, ik ben er ondertussen aan gewend. Ja, ben je een beetje geland op de aarde ook? Nee, je wordt echt wel geleefd. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik denk dat dat eigenlijk pas na de Spelen komt. Dat je pas beseft wat je hebt gedaan en waar je hebt gestaan, zeg maar. Wie is de eerste die heeft geappt? Mijn ouders en mijn trainer. Dat waren echt de eerste twee. Kijk, prachtig. En Victor Mits komt na 3 jaar weer terug met een nieuw seizoen van Mindfuck. En de reacties op zijn illusies zijn wisselend. Donder op, Victor Mits. Huh? Hoe doet je het? Ja, kijk je dat, Jason? Eerlijk gezegd niet. Heb je het wel eens gezien überhaupt? Ik heb wel eens wat zien langskomen, ja, zeker. Ja, maar het is niet iets waar je voor zou opblijven. Of thuis zou blijven. Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar... Nee, je mag het zeggen. Natuurlijk mag je het zeggen. Heb jij het wel eens meegedaan? Ik heb niet meegedaan, maar ik vind het echt wel fascinerend. Daar blijf je toch in hangen. Ja, ik vind het fantastisch. Ik denk dat het een televisieprogramma is met de beste titel. Want dat is precies wat er gebeurt. Het is echt een mindfuck als je naar kijkt. En je snapt er helemaal niets van. Verder ook nog huisarts Shakib Sana in de uitzending. Hij begon het initiatief Medische Zorg voor Gaza. Waarin bijna alle artsenorganisaties in het land oproepen tot meer medische zorg voor iedereen die dat nodig heeft in het oorlogsgebied. Hij schuift aan samen met War Child-directeur Ernst Zuur. En iets heel anders natuurlijk is mijn vogelvriend Arjan Dwarshuis. Nu eerst Lionel Richie, dit keer samen met Jimmy Buffett. NPO Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Wie luistert, weet meer. Nada. Well, my friends, the time has come to raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself. Sing along, we're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on, come on and sing along. Ja, Lionel Richie. Samen met Jimmy Buffett, All Night Long, in een iets andere versie. Dit is van het album Tuskegee, waar Lionel Richie allemaal met verschillende country-zangers nummers heeft gemaakt. Zijn eigen nummers. Goed, we gaan het hebben over een rapport dat afgelopen week veel in het nieuws stond. En dat komt door één moedige Jason. Ik citeer: als gevangenispersoneel voor kinderen met psychiatrische problemen zorgt. Dat is de titel namelijk van het rapport dat Jason Boekwandas deze week naar buiten bracht. In het rapport staan de ervaringen van 51 jongeren die op de zogenaamde ZICOS-afdelingen binnen de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. ZICOS staat voor zeer intensieve, kortdurende observatie en stabilisatie. De ervaringen van die 51 jongeren zijn bijna zonder uitzondering gruwelijk. Jongeren met dus zware psychiatrische problemen zitten gemiddeld ruim 20 uur per dag op hun kamer, of eigenlijk op hun cel. Ze worden vernederd, mishandeld en soms is er zelfs sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Eerder deze week deed Jason het woord bij Sofie en Jeroen, samen met één van die jongeren, Evita. Ik kwam daar binnen en dan staat er een grote man voor mij die eerder ook uit het leger kwam. En die geeft zo'n scheurjurk aan, dat is een soort blauwe jurk, hard, koud en die kan je niet kapot maken. Nog zonder dat ik iets gedaan heb. En die zegt, ja, kleed maar uit, trek dit maar aan. En ik zeg, nee, sorry, ik durf dat niet. Dus ik ging bang in een hoekje staan. Ik was een 15-jarig meisje met trauma's en angst. En dan word je hardhandig vastgepakt, op de grond gegooid, uitgekleed. Die scheurjurk aan en ze rennen weg en de deur is op slot. En dan zit je uren alleen in zo'n cel. En ik denk dat symbool staat voor de rest van mijn tijd daar. Ja, heftige verhalen, opgetekend door Jason, die zelf ook op een ZICOS-afdeling heeft gezeten. Al 9 jaar lang trekt hij aan de bel over deze problematiek. En deze week is het allemaal samengekomen in een rapport. En ik heb het rapport in handen, Jason. En als je doorbladert, dan kom je de ene na de andere afschuwelijke verhaal tegen. Wat voor week heb jij gehad? Oh, het was echt een hele drukke week vooral. Ja. Maar het was ook heel mooi. Ik vond met name de presentatie heel mooi. Er zaten allemaal mensen in de zaal die zelf te maken hadden met jeugdzorg. Ja. Of omdat ze er werkten. Of omdat ze de jeugdzorg hadden moeten controleren. Maar ook een deel van de jongeren die mee hebben gedaan aan het onderzoek. En je zag dat het voor de jongeren echt belangrijk was dat dit eindelijk gehoor krijgt. Wat vond je het spannendst van het presenteren van het rapport? Er hangt zoveel van af of precies. Zo. Ja. Ik heb de afgelopen 9 jaar ervaren dat signalen gewoon de hele tijd niet opgepakt worden. En het voelde wel een beetje als het moment van de waarheid of zo. Er was zoveel momentum om het nu wel op te pakken. Dus als je het verpest, is dat weer weg. En opgepakt worden, bedoel je mee dat er iets verandert ten voordele van de jongeren? Ja, absoluut. Nou, iets verandert dat de mishandelingen die zij meemaken, de verwaarlozing die zij treffen, dat gewoon stopt. Wat maakt het verschil waardoor nu wel in ieder geval geluisterd lijkt te worden? Ik zeg het voorzichtig. Ja, ik denk dat dat met 2 dingen te maken heeft. Allereerst, toen ik begon 9 jaar geleden, toen was gesloten jeugdzorg geen onderwerp. Mensen wisten niet eens dat het bestond. En we hebben een aantal jaar geleden campagne gevoerd ook over het onderwerp gesloten jeugdzorg. Dus er is veel meer bekendheid over en veel meer aandacht voor in de jeugdzorg zelf. Maar ook 51 verhalen, dat is wel erg veel om te negeren. Ja, nou, kijk, als je die 51 verhalen leest, eigenlijk 50 verhalen zijn heel negatief. 1 verhaal is positief. Over de jeugdzorg, althans bij de ZICOS. Hoe kan het in jouw beleving, vanuit jouw ervaring, dat er ook natuurlijk ook mensen zijn geweest in die afgelopen 9 jaar... die niet alleen het hebben genegeerd, maar ook hebben gezegd, je overdrijft, het valt wel mee, het is er niet, je ziet spoken, nou ja, noem maar op. Ja, nou ja, ik denk dat 1 ding heel duidelijk is. Als kind uit de jeugdzorg heb je altijd de schijn tegen. En als hulpverlener heb je toch altijd de schijn mee, hè? Wat uit het rapport naar voren komt, is dat kinderen ook mishandeld zijn door hun hulpverleners. Als iemand als een buitenstaander daar een beeld over moet vormen, ja, dan is het beeld vaak, de jongeren zijn moeilijk of je zal het er wel zelf naar gemaakt hebben. Wat heeft jou de afgelopen 9 jaar de energie gegeven en de drive gegeven om door te gaan? Ondanks die tegenslag. Ja, ik heb altijd geweten dat er nog kinderen daar zaten. En ja, voor andere mensen die kunnen misschien makkelijker van afstappen en denken, ik ga door met mijn leven. Maar ik weet precies wat er in die instellingen gebeurde, wat er in die afdelingen gebeurde. En dat daar kinderen gewoon aan kapot werden gemaakt. Dus ik ben gewoon blijven kloppen in de hoop dat er wat veranderde. En er is nu een opnamestop op al die afdelingen. Dus ja, nu is het eindelijk gelukt. Maar waarom raakte het jou zozeer? Los van het feit dat je weet dat er kinderen zitten, wat deed het met jou? Ik denk dat er ook een rechtvaardigheidsgevoel achter zit. Ik bedoel, ik ken mijn groepsgenoten ook waarmee ik zelf heb gezeten, hè, tijd terug. En dat zijn zulke lieve kinderen. Dat is het beeld dat mensen hebben voor kinderen uit de jeugdzorg is vaak erg negatief. En ik herken dat beeld gewoon niet. En om te zien dat juist die kinderen, die zorgzame, lieve, intelligente, leuke kinderen, ja, hier doorheen gaan. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen ervaring. En ik heb daar nog steeds last van. Dus het is ook niet dat ik kan zeggen, ik ga door met mijn leven. Ik lig er letterlijk wakker van of ik heb nachtmerries. Dus het is nog altijd een onderdeel van mijn leven. En waar lig je dan wakker van? Maar ik droom gewoon nog dat ik terug moet. Of dat ik in een isoleercel zit of dat ik vastgegrepen word. Dat zijn klachten die de andere jongeren in het rapport ook beschrijven. Zeg maar 46 van de 51 jongeren beschreven dat zij last hadden van trauma. Je stapt er niet zomaar even overheen. Nou, het is, kijk, voor iemand die niet met jeugdzorg te maken heeft gehad en ook nooit in een gesloten inrichting heeft gezeten, is het heel belangrijk dat ik dit heb kunnen lezen. Kijk, als ik dan zo'n zin lees, hè, ik had echt niet gesloten hoeven te zitten. Het enige wat ik nodig had, was liefde. Als me dat gegeven was, was ik niet eens in zo'n diep dal geraakt. Ja. Dan denk ik als buitenstaande, hoe kan zoiets relatief simpels niet gezien of gegeven worden? Ja. Door deskundigen? Ja, nou ja, door deskundigen. Dat als je het hele rapport leest, zou erachter komen dat dat dus ook wel meevalt. Het zijn gevangenisbewaarders. Dus deze kinderen waarvan we zeggen, ze zijn heel complex en ze hebben heel veel deskundigheid nodig. Ja. Die krijgen die deskundigheid ook helemaal niet. En het is heel lullig, want de problemen van de jongeren zijn vaak groot. Hè? Maar daarom denken we, daar moet dan ook een grote oplossing bij komen. Maar als je de jongeren vraagt, wat heb je nodig? Dan zegt ze liefde, nabijheid. Een praatje, eigenlijk het tegenovergestelde van wat ze hebben ontvangen. Maar kinderen met eetstoornis, die worden, oh, je gaat niet eten. Nou, we zullen laten zien dat je niet eet. Ik kom maandag pas weer terug met eten. Dat soort oplossingen worden geboden. Dus ja. Van die idiote dingen. Nou heb je die verhalen heb je niet alleen opgetekend. Je hebt ook gekeken, wat kan ik doen in de toekomst om de kans dat het beter gaat te vergroten. Aanbevelingen. Een aantal van die aanbevelingen staan erin. Aanbeveling 1. Ga over tot het sluiten van alle ziekosafdelingen. En ook daarbij aanbeveling 2. Organiseer passende zorg voor jongeren met ziekosindicatie. Sluit en dan een betere oplossing voor jongeren met deze heftige problematiek. Het sluiten van die afdelingen. Hoe zie je dat voor je? Want waar moeten ze anders heen? Waar moeten ze heen? Ja, dat is een vraag die vaak gesteld wordt. Die kinderen komen allereerst al ergens vandaan. Hè? Dus als je ze niet kan plaatsen, hou je ze maar iets langer bij je. Maar ik denk dat het een illusie is om te denken dat deze kinderen per se een verblijfplaats nodig hebben. Soms zal het ambulante zorg zijn. Het bedrag dat betaald wordt voor de ziekenhuisafdeling is echt bizar. In Harderveld ging het om meer dan 3 miljoen euro voor 14 bedden. Dat betekent dat je best wel veel... Per jaar. Ja. Dat betekent dat je best wel veel geld hebt om iets te organiseren voor die kinderen. Ik heb een van de jongeren gevraagd, dat was ook Evita, bij de presentatie. Jij hebt langer dan een jaar gezeten, dat was meer dan 3 ton. Wat zou je van dat geld kunnen organiseren? En zij heeft een heel plan uitgeschreven waarin ze naar een Mediterraans eiland kon. In een privévilla met een privékok, waar ze intensieve traumatherapie zou kunnen ontvangen. Met 24 uur coaching. Dan zou ze in Amsterdam begeleid kunnen wonen. Ze had 20.000 euro op de spaarrekening gehad. 15.000 euro aan goede doelen gedoneerd. Zeg maar, van het geld kan je heel erg veel doen. Ga nou kijken met die kinderen. Wat willen jullie zelf en wat denk je dat jou geholpen heeft? En ik zou zeggen, nu kijken gemeenten vaak naar waar liggen de contracten. Als zorg niet gecontracteerd is, dan krijg je het gewoon niet. Ik zou zeggen, laat die contract even lekker los. Aan geld zal het niet liggen. Ga gewoon met die kinderen kijken. Wat wil jij? Wat gebeurt met het geld eigenlijk, die 3 ton? Wat is, heb je daar enig zicht op? Ja, dat is uitgegeven aan haar verblijf op een ziekenhuisafdeling. Dus er is meer dan 3 ton uitgegeven aan een meisje langer dan een jaar lang structureel traumatiseren. De kosten van, eigenlijk overheadkosten vooral. Van één bed, ja, je hebt personeel, je hebt een gevangenispand. Ik kan me voorstellen, Evita zat in een situatie waarbij het licht altijd aanstaat. Want het licht in de kamer kon niet uit. Er zou ook wel een energierekening zijn, denk ik. Ja, maar het is, zorg is duur. Zorg is heel duur. Maar hier kunnen echt wel betere dingen van georganiseerd worden. Er zijn meer aanbevelingen. Want dat is denk ik, want kijk, er is veel gesproken over wat de aanleiding is voor het rapport. Maar volgens mij moet het nu gaan over je aanbevelingen met name. Wat moet er gebeuren? Aanbeveling 3. Maak excuus aan de kinderen die op een ziekenhuisafdeling zijn geplaatst. En aanbeveling 4. Aanspreekpunt en passende hulp voor jongeren en hun naasten die in het verleden op een ziekenhuisafdeling verbleven. Waarom zijn deze excuses die je echt zo specifiek vraagt in je aanbevelingen, waarom zijn die belangrijk voor de jongeren die je gesproken hebt? Nou, ik denk omdat dit jongeren zijn die nooit erkenning hebben gehad. Als zij spraken over hun ervaring op een ziekenhuisafdeling, dan werden ze niet geloofd. Dan werden zij ontkracht of kregen ze zelf de schuld. Ja. Ik denk dat het daarom belangrijk is om een excuus te maken. Maar ook als je een excuus maakt, dan toon je aan dat je serieus met het probleem aan de slag gaat. Als je al geen excuus kan maken, dan ga ik heel erg twijfelen aan of je echt inzet voelt. Ja, ZICOS, ik zeg het nog maar één keer, staat voor zeer intensieve, kortdurende observatie en stabilisatie. Waarin zit die stabilisatie eigenlijk? Het idee is dat als kinderen daar weggaan, ze geen gevaar meer voor zichzelf vormen. Dat ze inzicht hebben in hun gedrag. Dat ze weten hoe hun triggers lopen. Zeg maar, dat is, de afkorting klinkt heel mooi. Maar de afkorting klopt eigenlijk niet. Want het is en niet intensief. Want kinderen zitten bijna 21 uur op kamer. Dus dat lijkt me gek dat je ze intensief kan begeleiden. Als je ze 21 uur op een dag niet ziet. Kortdurend klopt niet. Want ze zitten gemiddeld 8 maanden. Observatie klopt niet. Want ze zitten 21 uur per dag op kamer. Hoe kan je iemand observeren waar je niet bij bent? En stabilisatie klopt niet, want het helpt niet. Jij bent terug geweest, hè, waar jij hebt gezeten. Ja, ja. Met welk doel? Welke keer? Ik ben heel vaak terug geweest. De laatste keer? De laatste keer, ja, dat was gisteren. Precies. Dat was gisteren. Ik ben gisteren terug geweest om in gesprek te gaan met de directie over onder andere de aanbevelingen. Één aanbeveling is natuurlijk sluiten de boel. In ieder geval deze afdelingen. Maar het is wel noodzakelijk om ook te kijken voor andere kinderen in de jeugdzorg. Hier is geweld gewoon best wel vaak geconstateerd, maar er is niks mee gebeurd. Mm. Hoe kan dat en hoe ga je ervoor zorgen dat je dat in het vervolg wel gaat doen met andere kinderen die nog steeds opgesloten zitten? En wat is het antwoord? Ja, ik kan verschillende. Wat ik kreeg. Ja, wat ik kreeg. Ja, ze zijn er serieus mee bezig. Dat is geen antwoord. Nee. En ze willen het beter. En ze willen. Kijk, ze hebben zelf gevraagd om een vervolgafspraak. Om nog concreet in te gaan op wat dan mogelijkheden zijn. Dus er komen eigenlijk nog meer afspraken om dat te gaan bedenken. Mm-hmm. Ik moet zeggen, ik heb heel erg moeite met ze te vertrouwen. Dat heb ik ook tegen ze gezegd. Omdat het 9 jaar lang genegeerd is. Hè. Dat is wat anders dan je hebt het niet gesignaleerd. Je hebt er gewoon niks mee gedaan. En dat geldt niet alleen voor de aanbieders. Dat geldt ook voor de inspectie. Dat geldt ook voor de inkopers. Dat geldt ook voor de verwijzers. Eigenlijk iedereen die verantwoordelijk was voor deze kinderen. Heeft de ogen dicht gedaan en gewoon niks ermee gedaan. En wat zeggen ze dan? Ja, nu, ik heb vandaag ook nog een mailtje gehad van de inspectie dat ze erover in gesprek willen. Het gaan heel veel gesprekken worden. Ik denk dat het iets meer moet worden dan gesprekken. Ik denk dat er echt stokken achter de deur geplaatst moeten worden. Dus ik hoop dat de hervorming van de inspectie vanuit de Tweede Kamer komt, zodat ze er niet omheen kunnen. Mm-hmm. En ik heb ook gepleit voor een onderzoek om te onderzoeken waar dit exact mis is gegaan, zodat je dat in de toekomst echt anders kan doen. Omdat er zoveel fout is gegaan. En ik zou ook zeggen, zet in elk team een ervaringsdeskundige bij de inspectie. Dat is 1. De tolerantie voor geweld ligt wel erg hoog. Dat is heel gek. Je verwacht in de jeugdzorg dat 1 keer geweld signaleren leidt tot acties. Dat is nu niet zo. Dus ik heb ook gepleit voor, als er 1 keer geweld wordt gemeld, moet dat automatisch overgaan tot een opnamestop, tot je het hebt onderzocht. Wordt er 3 keer in een jaar geweld gemeld, sluit gewoon de afdeling. Hoe kan je het permitteren om kinderen te plaatsen op een plek waarvan je weet dat er geweld is? Hoe zorg je ervoor, want dat is natuurlijk het risico wat je hebt als je al die ervaring hebt dat er 9 jaar niet geluisterd is. Mm-hmm. En men nu wel het gesprek met je aangaat, of het nou een instituut is of dat het de inspectie is, dat ze het gesprek aangaan om de pap en nat te houden. Ja, en dat risico is er. Ja, hoe zorg je ervoor dat het risico daarop zo laag en zo klein mogelijk is? Ja, dat risico is en het risico blijft er. Hè. Daarom heeft het 9 jaar kunnen spelen. Ik denk dat wat nu anders is dan de afgelopen 9 jaar is dat ze heel veel druk ervaren, onder andere van jullie, vanuit de media. Als het in kranten staat, dan kunnen organisaties er iets minder makkelijk omheen. Ik vind dat wel problematisch, want dat betekent dat je dus om dit soort misstanden aan te pakken een jongere nodig hebt die 9 jaar later een rapport schrijft met meer dan 50 andere jongeren erin. Die toevallig ook toegang heeft tot allerlei media. En dat moet dan op elke voorpagina en dan gebeurt er wat. Ja. Ik denk dat het goed is als er een toezichthoudend orgaan bijkomt. En ik zou heel graag de stoel willen van de kinderombudsman. Die zou je willen hebben? Die zou ik willen hebben. Ik denk dat is een heel erg machtig orgaan. En misschien hoef ik niet haar stoel, maar geef me een soort gelijke positie of zo. Maar wat is dan de eerste? Wat zijn de eerste 2 dingen die je dan zou doen? Jongeren spreken. Ja, dat is het allereerste. Je moet veel meer gesprekken gaan voeren met jongeren. Wat ik ook gezegd heb is, in de jeugdzorg hebben we nu een cultuur waarvan we zeggen, je moet dingen melden, toch? Jongeren moeten dingen melden bij de inspectie. Jongeren moeten een klacht indienen. Ik denk, dat kan je helemaal niet verwachten van kwetsbare kinderen. Jongeren moeten iemand hebben waar ze altijd mee kunnen praten. Maar jij moet als overheid actief geweld opsporen. Je moet niet afhankelijk zijn van kinderen die aan jou vertellen dat zij geweld meemaken. En als je zegt opsporen, bedoel je dan ook vervolgen? Ja, als het absoluut. Kijk, opsporen, vervolgen en eventueel, als het bewezen wordt, veroordelen.

Op de lijst staan jonge vrouwelijke studenten uit Utrecht. Die worden beoordeeld op uiterlijk en bedprestaties. Ook staan er foto's, namen en adressen op. En een groot deel van Afrika kampt sinds gisteravond met een internetstoring. 5 onderzeese kabelsystemen van de Westkust functioneren niet goed, zegt de MTN Group, een van de grootste netwerkproviders op het Afrikaanse continent. De oorzaak van de problemen is nog niet duidelijk. De ANWB Verkeersinformatie, Erik Evengroen. Hai, goedemiddag. Ja, de avondspits begint zoals gebruikelijk op vrijdag altijd weer wat vroeger. Zo als ook nu. Het wordt alweer wat drukker op de weg. 4 files vallen erop. Om te beginnen de A12, Duitse grens richting Arnhem. Bij Zevenaar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstok is daardoor afgesloten. Hou rekening met een half uur vertraging. De A16 dan, Breda richting Rotterdam. Bij afrit Rotterdam Centrum is de parallelbaan dicht. Daar was eerder een ongeluk. Er is nu een politieonderzoek aan de gang. Hou rekening met zeker een half uur oponthoud ook. De A28 dan, Amersfoort richting Zwolle. Bij afrit Elspeet staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. En tot slot in het zuiden de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Venlo West staat ook een vrachtwagen met pech. Hier zijn 2 rijstroken dicht en de vertraging een half uur. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Het is nu exact 6 minuten over 2:30. Het is tijd voor Peter. Van Peter met liefde. Ja, Peter Heerschop natuurlijk de enige echte. Ja, dankjewel. Ja, de liefde genoeg zit hier ook naast me. Dus daar... Ja, dat zeker. Ja. Daar gaan we. De week, maandag. Ja, een vriend van mij die vertelde ooit dat zijn opa dood is gegaan aan suiker. Die liep in de haven en die kreeg een kist met suiker op zijn nek. Ik moest behoorlijk lachen om die grap, maar het was geen grap. En zie vorige week voedseldropping boven Gaza. 5 doden en 11 gewonden omdat de parachute niet open ging. Hoeveel dramatische pech kun je hebben in je leven? Je hebt al maanden honger. Je smeekt met je armen naar de hemel en roept God aan voor eten. En bam, dan gaat je geloof. Mijn zeer katholieke oma die brandde elke dag een kaarsje naast haar Maria-beeld op het kastje in de slaapkamer. Tot ze een keer tijdens het middagdutje in slaap viel en het kaarsje een brand veroorzaakte. Ze kon net aan de brand ontkomen. Ik trof haar in de tuin met roet op haar gezicht en ze zei: dat wijf stond er gewoon naast. Haar geloof kreeg een enorme deuk. Ze twijfelde opeens aan het bestaan van degene waar ze haar hele leven enorm in geloofde. En er is ook al geen bewijs voor het bestaan van UFO's. Dat concludeert een Amerikaanse commissie die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar meldingen en onbekende vliegende voorwerpen sinds 1945. Er bestaat volgens die commissie ook geen complot om de landing van buitenaardse wezens geheim te houden. Ze hebben ook geen bewijs gevonden van buitenaards leven. Trouwens ook niet van God of van noodlot of van voorbeschikking. Zo heeft bijvoorbeeld een kruisslaan voor een sportwedstrijd ook geen zin. Vooral niet als spelers van beide teams het doen. Want dan zou het altijd een gelijkspel moeten worden. En het is niet zo. Voor het nut van bijgeloof is ook geen bewijs gevonden. Een aantal PSV'ers en Ajax'ieden speelden deze Europa Cup week in hun winnende onderbroek. Ja, we weten hoe het is afgelopen. Geloof en bijgeloof geeft geen garantie. Het is net als met hoop. Wij zeggen altijd ja, hoop in je broekje. Geloof, hoop en liefde. Geloof en hoop zijn erg belangrijk, maar dan leg je de verantwoordelijkheid buiten jezelf. Maar met liefde kun je zelf iets doen. Dinsdag. Een toeter of vuurwerk moet een wolf op de grens van Friesland en Drenthe afschrikken. Dat is het plan van beide provincies voor als een wolf te dicht bij mensen komt. Er is lang over vergaderd, maar dit moet helpen. Want een toeter en vuurwerk waren namelijk net de dingen die Roodkapje niet in de boodschappenmandje had. Ja, daar kun je in geloven. Maar wil je een wolf echt aan het schrikken maken, dan moet je de Amerikanen voedselpakketten laten droppen op de grens van Drenthe en Friesland. De stakingen in het busvervoer in regio Twente zijn niet doorgegaan. Door de enorme werkdruk waren te weinig chauffeurs beschikbaar om te staken. Feyenoord-trainer Arne Slot was helemaal niet blij met het spelletje dat zijn spelers Hartman en Gimenez deden voor een vrije trap. Ze deden steenpapier schaar wie de vrije trap mocht nemen. Hij vond het heel amateuristisch. Maar, zo legde Hartman uit, het was een truc. Want Paxão, die nam de vrije trap, die knalde hem erin. Dus 2 linkspoten doen een spelletje, zodat de keeper denkt dat de linkspoot een vrije trap neemt en de rechtspoot die knalt hem erin. Ik vind het geweldig, moet je doen. Je staat in het muurtje, tikt de tegenstander op zijn andere schouder, die kijkt om, bal over hem heen, doelpunt. Of je leert de stem van de keeper imiteren en je roept tegen het muurtje, naar rechts, muurtje naar rechts, vrije schietkans, doelpunt. Ik begrijp niet dat Arne Slot er niet heel vrolijk van werd. Over muurtjes bij voetbal gesproken. Johan Cruijff vertelde mij ooit de theorie, ze proberen de bal altijd over de buitenste persoon van het muurtje te rammen. Dus aan de buitenkant van het muurtje moet je de lelijkste speler zetten. Want mooie spelers beschermen hun gezicht. Die duiken weg. Lelijke spelers blijven gewoon naar voren naar de bal kijken. Een scheve neus of meer of minder, dan maakt ze niks uit. Dus als jij altijd aan de buitenkant in het muurtje moest staan, dan weet je nu waarom. Woensdag, groot schandaal in Groot-Brittannië. Prinses Kate heeft een gezinsfoto bewerkt. Schande. Maar wat is er bewerkt aan de foto? Hun hoofden? Hun lichamen? Nee. De ramen op de achtergrond, het laatste plukje haar van prinses Charlotte, een textuurfoutje in de mouw van prins George en een onscherpe rechterhand aan de rand van een stoep. Nou en? Ik ken personen die in het echt alleen al hun gezicht 5 keer meer hebben bewerkt dan Kate met 4 mensen op de hele foto. Iedereen bewerkt foto's, iedereen bewerkt films. Nou, iedereen? Niet iedereen. Neem bijvoorbeeld Hoyte van Hoytema, Nederlandse cameraman die net een Oscar heeft gewonnen voor zijn camerawerk bij de film Oppenheimer. En niks niet digitaal gedraaid en met welke digitale AI-bewerking? Nee, nee, nee. Met een enorm zware IMAX-camera op eerlijk celluloid. Werd nog wel ergens fijntjes opgemerkt dat Hoyte van Hoytema ooit in Nederland is afgewezen bij de Filmacademie. Prinses Kate was daar wel aangenomen en je ziet hoe het afloopt. Is natuurlijk niet waar, maar ik heb gewoon het nieuws wat bewerkt. Voormalig Ferrari-coureur Philip Massa, die heeft een rechtszaak aangespannen tegen de Formule 1. De Braziliaan vindt dat hij recht heeft op de wereldtitel van 2008... die hij door een mogelijke foute beslissing van de organisatie op 1 puntje verloor. Je kunt dan zeggen, ja, maar Philippe, dat is 16 jaar geleden. Aan de andere kant, de advocaat van Bonifacius is net weer een zaak tegen de Nederlandse staat begonnen, waarom de beveiliging bij Dokkum in die tijd niet beter was geregeld. Het Mallorca-proces is in hoger beroep behandeld. Er is niemand uiteindelijk schuldig bevonden aan de tragische dood van Carlo Heuvelman. Ja, het kan zijn dat er niemand van hen schuldig is aan de uiteindelijke fatale schop. Maar degenen die erbij waren weten waarschijnlijk wel wat er is gebeurd. Maar ze zwijgen daarover. En ik denk dan aan de ouders van Carlo. En ik ben er ook stil van. Donderdag. Om de vorming van een nieuw kabinet echt mogelijk te maken, heeft Geert Wilders zijn mogelijke positie als premier beschikbaar gesteld. En zo komt er plaats voor een extra parlementair kabinet, waarin ook ruimte is voor geheel nieuwe namen buiten de partijen. Ja, zoals ik ben professor gevraagd Dr. en ik ben gevolgd en via ook benaderd. Ja, hij is benaderd. En het wordt nu, zo blijkt, een programkabinet. Je bent het eens over de hoofdlijn en de rest wordt in een kamer bevochten. Nou, dat klinkt als een doorsnee huwelijk. In het programkabinet zitten niet per se alleen leden van de 4 betrokken partijen. Nou, ik heb het hier al een keer elders ook over gehad. Maar wie kunnen we dan vragen voor bepaalde ministersposten? Denk ruim. De minister-president. Wie is nou de premier van alle Nederlanders? Dat kan er maar één zijn. André van Duin. Ja. Minister van Justitie, zeg ik Frank Lammers. Die kent als Ferry de misdaad ook van binnenuit. Minister van Buitenlandse Zaken, Armin van Buren. Die is overal geweest en die weet hoe je de boel kan draaien. Minister van Verkeer, Max Verstappen. Dan blijf je in ieder geval lekker doorrijden. Minister van Defensie, Virgil van Dijk. Een van de beste verdedigers die we ooit hebben gehad. Minister van Asielzaken, Claudia de Breij. Logisch, daar kan iedereen zich melden met de vraag, mag ik dan bij jou? Vrijdag. Ik zag bij Sophie en Jeroen Direct, de band. Direct. Ik heb ze heel vaak gezien en natuurlijk ook vaak gehoord. Intens ingeleefd zingende Marcel in zijn bedwelmende kleding. Spike op gitaar over het podium, zoals ik vroeger op mijn kamertje luchtgitaar speelde. Maar Spike is mij maal 10 en een geweldige gitarist. En Jamie met de harde rake klappen en Bas met de donkere ziel van de bas. En Paul Jan met de lange baard en zonnebril. De gevaarlijke gitaartovenaar ziet eruit als intimiderende mannen. Wel nee, ik zag ze zitten in de studio met elkaar aan tafel en ik vond het mooi. Totaal verschillend, helemaal samen. Muzikale vriendschap als hoogste vorm van liefde. Harde rockers met zichtbare zachtheid. Ze zitten op eigen stoelen, maar het lijkt of ze met de armen over elkaar schouders zitten. Ze kregen een gouden plaat voor het laatste album. 1 miljoen keer beluisterd op Spotify, zoiets was het. Je zou denken, interesseert ze geen reet? Hebben ze al zoveel? Nee. oprecht blij als jongetjes elkaar omhelzen. En ze praten over de verschillen, over de verschillende platenverzamelingen die ze hebben, over eigen stijlen. En dat die stijlen opgeteld iets samen zijn. Dat vind ik mooi. Dus de veer van de week in de orde van vriendschap als hoogste vorm van liefde gaat naar Direct. Misschien zeggen ze, interesseert me geen reet, maar daar gaat die veer wel in. Maar de hoogste onderscheiding, ik geloof in Jason Boekwandas. Hij zit hier naast me, het is op het eerste gezicht een kleine jongen, maar het is een enorm grote man in zijn strijd. Dus de onderscheiding in de orde van strijd voor liefde gaat naar Jason. Wil je een reactie hier geven, Jason? Dat doe ik eigenlijk bijna nooit, maar deze keer wel. Ik ben echt heel erg geëmotioneerd door überhaupt alles wat daarin voorkwam. Maar, Nou, ik ben door jouw verhaal enorm geëmotioneerd. Ja, goed gedaan, man. Ik ga straks huilen in de auto. NPO Radio 1. Tot 4 uur. Umberto. Wie luistert, weet meer. For a while there it was rough. But lately I've been doing better than the last four cold Decembers I recall. And I see my family every month. I found a girl my parents love. She'll come and stay the night, and I think I might have it all. And I thank God every day for the girl he sent my way. But I know the things he gives me, he can take away. And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you. Oh, I hope I don't lose you. Please stay. I want you, I need you, oh God. Don't take this beautiful. My mind, I'm feeling sane. It's been a while, but I'm finding my faith. If everything's good and it's great, why do I sit and wait till it's gone? Oh, I tell you, I know I've got enough. I've got peace and I've got love. But I'm up at night thinking I just might lose it all. I want you, I need you, oh God. I need these beautiful things that I've got. Benson Boone, Beautiful Things op NPO Radio 1. Het is 12 minuten voor 3. 604 boxers uit 113 landen streden afgelopen weekend op een speciaal kwalificatietoernooi mee voor 49 tickets voor het bokstoernooi op de Olympische Spelen in Parijs. En Chelsea Heijnen uit Roosendaal is het gelukt. Zij bereikte de finale van het toernooi. Genoeg voor een plekje in Parijs deze zomer. Hoogste tijd dus om kennis te maken met dit nieuwste lid van Team NL. Met welke verwachtingen ging je er naartoe, Chelsea? Heel gek. Ik ging er eigenlijk wel heen met zowel fysiek als mentaal voelde ik mij enorm sterk. Ik had de laatste 10 dagen een enorm goede voorbereiding gehad. Maar dat is heel raar bij boksen, want het blijft een jurysport. En natuurlijk één stoot kan genoeg zijn bij ons. En na de eerste wedstrijd groeide ik er eigenlijk alleen maar in. En de loting kwam en ik zag eigenlijk mijn bondscoach, die keek naar mij en ik keek naar het papiertje. En die had een soort twinkeling in zijn ogen. Hij zegt, als het lukt, dan lukt het nu. Miroslava Jedinakova. Ja, Dus dat was de naam? Ja, dat was de laatste. En waarom kreeg je een twinkeling in je ogen? Nou bij? Ja, mijn bondscoach kreeg al een twinkeling bij alleen al de loting zien. Want wij moeten natuurlijk meer wedstrijden en één verliezen is bij ons gelijk klaar. Hij zegt, als we het moeten doen, dit. Jij kan 3 dagen achter elkaar boksen, dat ligt jou als geen ander. Want fysiek ben jij daar enorm fit voor. Hij zegt, 1 dag rust, gewoon 5 dagen. Dan heb je je ticket. Hij zegt, het gaat jou gewoon lukken. Ondanks dat we toch nog even een 3-voudig Aziatisch kampioen tegenkwam. Voordat ik door mocht naar de halve finale voor de ticket. Ja. Nou ja, uiteindelijk die Jedina Jakova, win je die wedstrijd op punten. Het is wel grappig om te horen hoe ze in het buitenland je naam uitspreken. Maar daar gaat het niet om, want je wint gewoon. And there is confirmation of a points victory for Chelsea Heijnen of the Netherlands, taking it on a 4-1 verdict. Mission accomplished for Chelsea Heijnen. A terrific performance, able to negate the greater range and reach of Miroslava Jedinakova, and she has earned that precious quota place for the Olympic boxing tournament in Paris later this summer. Chelsea Heijnen, bokster tot 60 kilogram. Had je de wedstrijd dan een goed gevoel tijdens de partij al? Ja, het was een heel moeilijk programma eigenlijk. Want na mij was gelijk een andere Nederlander. Dus we hadden afgesproken, nou ja, als jouw wedstrijd goed gaat, want wij kunnen tussendoor de scores zien, dan gaat de damesbondscoach, hij zegt, dan ga ik weg, ga ik naar, naar haar toe. Dus de eerste ronde pak ik 4-1. Nou ja, dat is eigenlijk al best wel goed. En eigenlijk kom ik krijg ik coachen van, ja, je moet nog iets meer opzij, uit lijn zeg maar, dus een beetje uit de stoot komen. En ik kreeg op een gegeven moment zoveel grip op die wedstrijd. Liep hij weg? Nou ja, toen liep hij inderdaad in de tweede ronde. Kom ik terug de hoek in. Hij zegt nog even, ik denk 30 seconden, we hebben maar een minuut. Met 30 seconden gaf hij nog een paar tips en tricks. En deze zie ik een trapje aflopen en ik zie hem rennen de tribune in. Terug naar mijn teamgenoot. En ik stond daar dus nog met de herenbondscoach wel. Maar ja, oké, dan nog één rondje. En ik stond dus eigenlijk dik voor. En er moest wel iets heel geks gebeuren. Wilde ik de laatste ronde niet meer kunnen winnen. Maar was dat ook een signaal voor jou om te zeggen van oké, consolideren. Geen risico's nemen, Chelsea. Ja. Hij gaat weg, gewoon. Je hebt het binnen, doe normaal. Ja, je hebt het binnen inderdaad en doe normaal. Want je kan nog steeds op een stoot lopen. Nou is dat bij de vrouw iets minder als bij de 80 plus. En hogerop bij de mannen. Maar of een openbare waarschuwing krijgen. Dus het was vooral hou het clean. En ik heb ook echt van heel die wedstrijd, eigenlijk vanaf minuut 1 tot aan de laatste minuut, heb ik genoten. En dat is op zich best wel knap natuurlijk bij zo'n wedstrijd. Er zijn ook beelden, je ziet, dan kom je aan een lijf of aan een clinch moment. En je ziet me eigenlijk gewoon zo van ja, prima. Want ik snoep gewoon nog meer tijd weg in de laatste ronde. Ja. Hoe ziet je voorbereiding eruit nu richting Parijs? Want ik zie je nagels was helemaal gewoon geprepareerd op lid worden van Team NL. Je hebt even voor de beschrijvende luisteraars je oranje nagels met rood-wit-blauw. En heb ik ook nog ergens een leeuw? Heb ik ook nog gezien ergens? Een tulp. Oh, is een tulp. Oh, sorry. Ja, ik dacht een leeuw was. Dat is de volgende. Dat is wel een goed idee voor de volgende keer. Nee, maar goed, die bereiding is dus mentaal op die manier al begonnen. Ja. Hoe gaat het nu verder richting Parijs? Het is vooral nu even. Ik heb ook wel veel appjes en contact met Noeska Fontijn. Die stuurt ook gewoon. Want ik had donderdag was ik alweer aan het trainen. Want dat vind ik ook gewoon echt oprecht heel leuk. Toen kreeg ik appje Chels. Ga chillen. Ga even genieten. Stop even. Ja, oké, misschien heb je wel gelijk. Dus de voorbereiding ligt vooral. Gaan mijn coach en de bondscoach gaan daarover nadenken. Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog een aantal Nederlanders die moeten nog naar Bangkok. Dus er gaan nou gewoon 2 losse programma's eigenlijk naast elkaar lopen. Wat is in Bangkok? Bangkok is nog 1 kwalificatietoernooi. Oh, ja. Maar dat is 6 weken voor de Spelen. Dus ik had voor mezelf eigenlijk al wel voorgenomen dat Bangkok is geen optie. Je bent dan al een jaar lang bezig met naar de Spelen gaan of proberen naar de Spelen te gaan. En wat doe je in 6 weken? Dan kan je eigenlijk niet even ontspannen, want je moet gelijk door naar de Spelen. Wat is de droom? Als ik deze lijn door kan zetten, die ik nou zeg maar op de kwalificatie heb laten zien, ja, dan wil ik eigenlijk wel naar de Spelen gaan voor een medaille. Maar dat is natuurlijk altijd heel enthousiast geroepen, ook zeker als je net terugkomt en je hebt zo deze wedstrijden gewonnen. Maar als ik deze lijn zo door kan zetten, dan moet dat ook wel echt kunnen. Nou ja, wat dat betreft kan je wel optrekken aan Noeska Fontijn. Want die heeft dat gedaan. Ja, die heeft zilver en brons gepakt. Precies. Nee, ik zou je zeggen, een van de meest bijzondere huldigingen die ik gedaan heb, was van Noeska. Echt waar? Omdat zij is de enige die ik gehuldigd heb in het vliegtuig op de weg terug. Ja, zij bokste de laatste dag. Juist. Ja. En we hebben haar in het vliegtuig hebben haar toen gehuldigd. Met alle leden van Team NL aanwezig. Dus zij is toen gaan staan en ze is toen gaan spreken. Omdat ze gewoon op de laatste dag een medaille won. En Team NL kon niet meer gehuldigd worden in het Rond Heinekenhuis. Chelsea, wat is jouw specialiteit? Waar ga ik op letten bij jouw eerste partij in Parijs? Nee, ik denk als je mij googelt, dan komt overal kracht omhoog. Dat ik echt wel een van de sterke boksers ben. Dus dat ik ook altijd op kracht wil boksen. Maar het is nu eigenlijk wel van dat ik een hele allround bokser ben. Dus ik kan heel ontspannen en mij terugzetten en echt even naar de wedstrijd kijken en dan weer opnieuw resetten. Maar daar hebben we dus de afgelopen periode zo hard op getraind van oké, je kan wel zeg maar punten achter staan, maar reset je eigenlijk even en begin opnieuw. Maar dat is best moeilijk als je maar drie minuten... Wie leert jou dat dan, dat resetten? Dat doe ik met mijn clubcoach André de Klerk. Daar train ik eigenlijk fulltime. Wij hebben geen, ja, we hebben wel een soort fulltime programma, maar het niveau van damesboksen in Nederland is eigenlijk gewoon mijlenver uit elkaar. Wij hebben niet net als in Ierland drie mensen in de 60 kilo of zes. Wij hebben er eentje. En dan hebben we nog een jonge meisje, Maud van der Toren, die is wereldkampioen jeugd. Ja. Maar dat, ja, het is echt wel een verschil. Ja. Nou, als ik jou google, weet je wat ik dan als eerste krijg? Nee. Niet kracht. Oh, dan nee. Krijg ik, bokster Chelsea Heijn is bang dat ze door WK-boycott de Spelen misloopt. Ja. En dat kwam omdat de WK, Nederland heeft het WK toen geboycott vanwege de deelname van Rusland en Wit-Rusland. Ja. En dat jij daardoor bang was dat dit niet zou lukken, wat nu wel gelukt is uiteindelijk, ja. Gelukkig. Ook omdat boksen in 2028 geen Olympische sport meer is. In hoeverre heeft het je parten gespeeld op weg naar kwalificatie uiteindelijk? Nou ja, heel deze, want dit is uiteindelijk een boycott geweest. Wat is uitgelopen in een nieuwe bond die is opgestart. Wat daar uiteindelijk voor heeft geleid dat ik nooit meer aan een WK of EK deel mag nemen bij de grote wereldbond IBA. Dus dat betekent ook echt dat dit het laatste grote toernooi is wat je kan doen, zeg maar. En dat heeft gezorgd dat je geen trainingskampen mag doen met landen die nog bij die andere wereldbond zitten. Niet naar grote wedstrijden mag gaan. Dus ik heb als laatste voorbereiding heb ik een clubtoernooi gebokst in Zweden van 3 dagen voor mijn kwalificatie. Ja, dat is echt te absurd als je na gaat denken. En er gaat nou een podcast ging rond en daar zegt iemand in... ja, boksers blijven toch wel boksen, want het is een bepaald type mens. Dus het maakt eigenlijk niet uit bij welke bond ze zitten. Ja, daar ben ik het totaal niet mee eens. Want natuurlijk, IBA heeft dingen, maar ik denk dat iedere sportbond iets van corruptie heeft of wat dan ook. Maar iemand zijn WK of EK afpakken, ja, dat vind ik eigenlijk best wel heftig. Zeg maar. Ja, daarvoor ben je topsporter. Maar is dit ook dan ook een deel van de motivatie voor Parijs? Ja, ik ga sowieso wel heel goed op mensen het ongelijk of ja, het tegendeel te bewijzen. Maar ik heb er ook vooral niet heel veel bij stilgestaan. Want we hebben echt gezegd, oké, laat die EK en WK, dat deelname wat je niet mag doen dit jaar, laat dat even opzij. Want de komende 4 jaar kunnen we daar nog steeds voor gaan strijden. Parijs is nu even eerst, dus wij hebben daar echt wel, maar daar had ik wel heel veel moeite mee, moet ik zeggen. Chelsea Heijnen, gekwalificeerd voor het bokstoernooi op de Olympische Spelen in Parijs. We gaan elkaar daar zien. Ja. Het toernooi begint, althans ik hoop dat je het niet ziet, want dat betekent dat je heel lang in het toernooi zit. Je zit in een klasse tot 60 kilogram, waarin je uitkomt. Het begint op zaterdag 27 juli in Parijs. Dankjewel Jason, dankjewel Peter. En straks deel 2 van de nesten met de Vogelkoning. Tot zo! Kent u Papieren Vrienden? Hoogleraar Nederlandse literatuur in Berlijn Jan Konst heeft ze. Hij stelt ze aan ons voor. En het is boekenweek of het is het niet. Mark Schavers is er, biograaf van Hugo Claus. Over de taalschat, het verdriet van België. Alex Bogers over schrijverschap in De Schrijver als Samurai. René Appel bespreekt de TNA van Mensje van Keulen. KRO NCRV met De Taalstaat. Morgen. Van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Blijf genieten van mooie muziek. Doe mee met de Maand van het Gezond Gehoor van Beter Horen. Boek nu een gratis hoorcheck op beterhoren.nl. Als je nu een nieuwe Toyota koopt, dan heb je het heel goed voor elkaar. Want je krijgt momenteel een extra inruilpremie van tot wel €3000 op je huidige auto. En kies je voor private lease, dan rij je een nieuwe Toyota al vanaf €259 per maand. Dat is pas echt goed voor elkaar. Kijk nu op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van zon in de ogen, zee in het haar. Varen, drijven, go with the flow. Van steeds weer nieuwe indrukken. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Met de Toyota CHR Business Edition heb je het ook heel goed voor elkaar. Dankzij de lage bijtelling vanaf €246 per maand en een rijke uitrusting. Kijk snel op toyota.nl. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Als we uitgaan gaat Eva vaak op het laatste moment niet mee. Heeft een reuma-aanval. Laatst ook weer hadden we concertkaartjes gekocht. Zitplaatsen nog wel. Dan haakt ze toch weer af. We zien er steeds minder. Ja, dat is wel zo. Je raakt langzaam je vriendinnen kwijt. En je kan er niets aan doen. Dat is de pijnlijke realiteit van reuma. Te pijnlijk om te negeren. Steun Reuma Nederland. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo. Be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. NPO Radio 1. 3 uur. Umberto Tan. Praktisch de hele medische wereld heeft zich deze week verenigd achter het initiatief Medische Zorg voor Gaza. Gezamenlijk vragen ze aandacht voor de medische humanitaire ramp die zich voltrekt daar. Van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie tot de Nederlandse Internistenvereniging. Iedereen doet mee. Straks ook praat ik met de initiatiefnemer huisarts Shagib Sana en met Ernst Suur van War Child. Een van de organisaties waar de donaties heen gaan. En het kabinet heeft meer bekendgemaakt over de 4 onderzeeboten die het wil aanschaffen. Nu in het NOS Journaal met Leef van Eck. Die onderzeeboten krijgen de nieuwste wapens- en spionagesoftware aan boord. Eerder lekt al uit dat de onderzeeërs worden gebouwd door de Franse Naval Group. Verslaggever Jeroen Schutijzer is op het terrein van de Koninklijke Marine in Den Helder. Jeroen, de missionair staatssecretaris Van der Maat, heeft net meer details bekendgemaakt. Wat zei die? Ja, nou ja, hij bevestigde natuurlijk dat het Franse Naval de 4 onderzeeërs inderdaad gaat bouwen. En met veel trompetgeschal werden zojuist ook de namen onthuld van de nieuwe onderzeeërs. De Orca, de Zwaardvis, de Barracuda en de Tijgerhaai. De kosten van deze orde zo'n 5,5 miljard euro. En de nieuwe duikboten hebben inderdaad de nieuwste technieken. Zo kunnen ze straks kruisraketten afvuren tot ver achter de kustlijn. En de staatssecretaris ging ook nog even in op de kritiek uit de Tweede Kamer. Sommige partijen wilden dat de Nederlandse werf Dame de opdracht zou krijgen. Maar volgens Van der Maat hebben de Fransen gewoon het beste bod neergelegd. En dat betekent dat de Fransen de beste boot kunnen bouwen tegen de beste prijs. Maar daarbij, zei de staatssecretaris, is ook een rol weggelegd voor onze eigen industrie. Die ook zal profiteren voor honderden miljoenen euro's, zo benadrukte hij. Ja, wanneer moeten die nieuwe onderzeeërs dan klaar zijn? Nou ja, als het meezit wordt de eerste geleverd in 2035. Dat duurt dus nog 10 jaar ruim. Tot die tijd worden de oude walrusonderzeeërs gebruikt. En om dit veilig te doen worden 2 van de 4 duikboten uit de vaart genomen. En worden die onderdelen gebruikt voor het onderhouden van de andere 2. Beetje houtje touwtje. Maar het gaat werken, zo werd mij verzekerd. Jeroen Schutijzer, dank je wel. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse havenstad Odessa zijn vanochtend zeker 14 mensen omgekomen. Bijna 50 mensen raakten gewond. Volgens de plaatselijke autoriteiten hadden de Russen het gemunt op burgerdoelen. Onder de doden zijn ook hulpverleners. Toen zij na de eerste raketinslag zochten naar slachtoffers, sloeg een tweede Russische raket in. Rusland probeert met de raketaanvallen het moreel van de bevolking te breken en de Oekraïnse economie schade toe te brengen. Een neef van Ridouan Taghi moet 26 jaar de cel in vanwege zijn betrokkenheid bij de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. Anouar T. is volgens de rechter de leider van een groep die de moord heeft voorbereid. De 2 mannen die de moordaanslag uitvoerden zijn eerder al veroordeeld tot 30 jaar cel. Een groot deel van Afrika kampt met een internetstoring. 5 onderzeese kabelsystemen aan de westkust werken sinds gisteravond niet goed, zegt een van de grootste providers van het continent. De oorzaak van de problemen is nog niet duidelijk. De maximumsnelheid op de meeste Nederlandse snelwegen blijft 100 km per uur. 4 jaar geleden ging de snelheid van 130 naar 100 om de stikstofneerslag in de natuur te verminderen. Hoewel dat weinig effect heeft gehad, wordt de maatregel niet teruggedraaid. De afgelopen 6 weken zijn in Nederland 4 baby's overleden aan kinkhoest. Dat zijn er uitzonderlijk veel. Normaal overlijden in een heel jaar gemiddeld maar 1 tot 2 kinderen aan kinkhoest.

Ja, van de vereniging van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie tot de Nederlandse Internistenvereniging. Praktisch alle artsenverenigingen in Nederland komen samen in een actie. Ze vragen namelijk samen aandacht voor de medische humanitaire ramp die ze volstrekt in Gaza. Inmiddels is hun actieweek zelfs met een week verlengd. Huisarts Shakib Sana uit Rotterdam zette het initiatief op poten. Hij is hier samen met Ernst Suur, directeur van War Child. En dat is één van de vier organisaties waarvoor de artsen donaties inzamelen. Ernst, jij stuurde me het bericht van de week ook om te laten zien wat er aan de hand is. Waarom zijn jullie ingestapt als War Child? Omdat alle aandacht voor mensen, kinderen in Gaza, 2,3 miljoen mensen, waarvan de helft kinderen is, nodig blijft. Het is verschrikkelijk. Ik sprak vanmorgen weer met een collega daar. En die zegt, we moeten ergens hoop uithalen. Mm-hmm. En berichten die wij posten en wat er nu als initiatief is gekomen, dat wordt ook gelezen door collega's daar. En dat geeft ook hoop. En die aandacht op kinderen die daar de vreselijke dingen mee maken, die blijft echt belangrijk, want het moet stoppen. We moeten die hulp kunnen bieden. Wij zijn hulpverleners, War Child, Wilder Werken, andere organisaties. En het is zo, zo moeilijk om daar die hulp te bieden. Maar daar hebben kinderen recht op, dat hebben ze nodig. En daarom ben ik blij dat er vanuit de medische instanties een initiatief is genomen om te zeggen, wij gaan jullie steunen om de aandacht weer op te krijgen. Ja. En heel dankbaar. Shakib Sana, wat is het de reden dat je hebt gedacht van, ja, ik moet dit doen. Ik voel me verantwoordelijk hiervoor. Nou, voor mij is het, we zijn vorig jaar ook naar Turkije geweest, was een medische, naar de aardbeving met mijn echtgenoten en een groep Nederlandse artsen. En daar zagen we ook de saamhorigheid die we met elkaar hadden. Maar ook, waar Ernst het over heeft, de hoop wat die mensen daar uitputten, dat je uit een heel ander deel van de wereld over hen denkt. Hmm. En op dag van de Giro 555 actie waren wij daar in de bergen om hulp te verlenen. Toen zeiden ze, ook als wij dat geld niet zouden krijgen, omdat de ramp zo groot is, maar het feit dat jullie aan ons denken, dat geeft ons al heel veel hoop. Want wij, jullie delen ons leed. En dat maakt het voor mij ook van, er zijn zoveel collega's die een noodoproep, een noodkreet hebben gedaan van, ja, de medische situatie in Gaza is heel ernstig voor een patiënt, maar ook voor hunzelf. Dat er recht op zorg geven en zorg kunnen krijgen, dat dat met voeten geschonden wordt. Dat we hier dachten wij, nou, hoe kunnen wij met elkaar aan die collega's een signaal geven? Wij erkennen jullie leed, maar daarnaast ook de collega's van Dokters van de Wereld, Artsen zonder Grenzen, Rode Kruis en ook War Child helpen, die ook daar medische hulp verlenen. Hoe kunnen wij ze steunen? En wij zijn Nederlanders, wij Nederlandse artsen zijn we. En ook inmiddels de fysiotherapeut heeft zich ook aangesloten en de verpleegkundige. En wij vinden dat wij ook altijd iets moeten doen. En dat is natuurlijk heel mooi dat wij hun werk kunnen steunen met deze hulpactie. Met welke vraag ging je naar je collega's hier in Nederland, aan de collega's in de zorg, om het even zo samen te vatten? Onze collega's vanuit de NGO's zijn op dit moment bezig de zorg te leveren. Ja. 1. Wij moeten hun werk steunen. 2. Er gaat om dat de medische zorg in Gaza ingestort is. Hoe kunnen wij hiervoor na 5 maanden, na heel veel moeilijke discussies met elkaar, wat eigenlijk lijkt op vanwege politieke standpunten, dat het allemaal gepolariseerd zouden zijn. Maar wat ons artsen bij elkaar brengt, is dat wij allen altijd staan voor de medische zorg, waar dan ook ter wereld. Dat is ook een van deel van ons eed. En hoe kunnen wij die twee dingen bij elkaar brengen? Want we zijn geen NGO's. Die NGO's doen al perfect werk. Hoe kunnen wij ze steunen? Dus tweeledig. Steun de collega's in Gaza, in conflictgebied. Maar steun ook de collega's die ook de hulp leveren. En dat heeft samen bij elkaar gebracht. En daar kan natuurlijk geen enkele arts tegen zijn. Want hij zei nu 2,4 miljoen mensen. Ik was een aantal weken geleden in Cairo, ook om te afspraak met een hulporganisatie. En Rafa zijn er op het moment 1,4 miljoen mensen. En iemand vanuit het kinderhulporganisatie zei, dus laten wij de perspectief omdraaien. Er zijn 600.000 kinderen met of zonder hun ouders. Daar hebben we het over, zeg maar. Want dit is een tragedie van waar heel veel kinderen gewoon één gedood zijn. Gisteren hadden wij een bijeenkomst met een arts uit Gaza in het ziekenhuis. En daar zeiden ze, er zijn inmiddels 5.000 amputaties geweest. En ruim 10.000 mensen wachten op medische evacuatielijst. De evacuatie die heel vaak heel laat komt. Want ze zeggen, they never showed up toen ze toestemming kregen, omdat ze al dood waren. En dat laten wij eigenlijk toe. Dat gebeurt voor onze ogen. Maar hoe kunnen wij ervoor zorgen als artsen? Hey, wij zien jullie, wij horen jullie, wij staan voor jullie. En wij vragen ook aan Nederlandse burgers, steun deze actie. Want daarmee eigenlijk geef je ook steun aan heel veel collega's die het beste een heel goed werk aan het verlenen zijn. Hoe houden die artsen daar vol? In Cairo sprak ik een aantal artsen. En die waren ook net teruggekomen uit Gaza. En die waren een heel mooi verhaal aan het vertellen over wat ze allemaal deden. Heel praktische dingen. Ik ben huisarts en ik zat naast en ik zei, collega, een gesprek in het Engels. Maar hoe gaat het met jou? Ik heb geen enkel arts gezien die niet gehuild heeft. En je hebt het over mannen die daar naartoe zijn geweest. Ze hebben heel veel dingen meegemaakt. Maar ze zeggen, het is heel erg. Het is onvoorstelbaar heel erg. En dat zeggen we al 5 maanden. En ik denk dat dat nog steeds niet heel goed doordringt. Maar ik ben heel blij met deze actie. Ik ben trots op mijn collega's en Nederlandse zorgcollega's dat zij het gesprek durven aan te gaan. Dat zij een positie, een eigen positie binnen de discussie gaan nemen. We zijn los van politiek. Wat je vindt aan deze oorlog, dit is een medische ramp en dat kunnen wij niet voor ons ogen zien. Wat ze ook zeggen, wat zullen wij aan onze kinderen later gaan zeggen? Wat zullen wij aan de toekomstige generatie artsen en medische studenten gaan zeggen? Dat kijkt naar wat er in de wereld gebeurt. En we kunnen niet aan één ramp heel veel aandacht geven, maar een andere ramp eigenlijk ons ogen sluiten. En daarom hebben de artsen ook gezegd, nou, wij gaan voor de medemens en dat is ons kompas. En daar ben ik trots op. En daar ben ik ook een trotse Nederlandse arts. En ik ben heel blij mee dat zij het beste werk daar verlenen. Mm. En wij steunen ze heel graag. Wat is het werk wat jullie gaan doen, Ernst, met War Child? Ja, we doen het al. Ja. We doen het al. Het is hartstikke lastig en heel erg zwaar voor onze hulpverleners. Je vraagt hoe houden ze het vol. Hulpverleners zijn hulpverleners. Ik heb je dat eerder verteld. Zeker. Die zullen dat altijd blijven doen. Maar die zijn inmiddels ook kinderen kwijt. Hebben te maken met eigen stress. Er staan teams klaar van War Child en andere hulporganisaties om Gaza binnen te komen. Psychologen, mensen om te gaan helpen, om ook mensen af te gaan lossen. Want die hulpverleners zijn helemaal kapot. Maar die doen alles wat ze kunnen doen. En als er een moment is dat het veilig is en dat blijft heel lastig, daarom moet er een permanent staakt het vuren komen. En moeten mijn andere hulpverleners het land in komen, moet die grens open. Dat via de lucht of via boten, dat is allemaal. Dat is niet de oplossing. Er staan trucks klaar met spullen. Er staan hulpverleners klaar om het land in te gaan, om het gebied in te gaan. En die moeten gaan helpen. Want die hulpverleners doen elke dag, als ze kunnen, medische spullen uitdelen. Hygiënekits voor vrouwen die zijn bevallen ergens in een hoekje van de straat. Meisjes die ongesteld raken, die niks hebben. Je dignity voor meisjes. Voedsel ook en water, maar ook, en wat vooral Woordchat ook doet, is zorgen dat als dat moment er is, tijdens een voedseldistributie, kinderen toch weer laten spelen, toch weer meenemen in die activiteiten die zo simpel lijken, maar zoveel effect hebben. Ook al is het maar heel even. Even die stress eraf. Even contact maken met kinderen. Even zeggen, ik ben er, ik zie jou. Ben je je ouders kwijt? Ik ga je helpen om te zoeken. Dat contact. Maar het is zo minimaal. Heel belangrijk, maar het moet structureel. Wij zijn al bezig met plannen voor de komende jaren. Want wat daar gebeurt is krankzinnig en daar is heel veel hulp nodig. Fysiek, het moet opgebouwd, maar zeker ook voor de mentale impact van die oorlog op kinderen. En als je dat niet doet, dan groeien zij weer op met alles in die hoofdjes, in die buikjes. En dat komt er dan later weer uit als ze groter zijn. Dus we moeten daar ons werk kunnen doen. Dat doen we nu dus steeds als het kan. Maar we moeten daar gewoon permanent elke dag met die kinderen kunnen werken, met de hulpverleners die er zijn. En jullie doen dat natuurlijk in een situatie waarin nog gevochten wordt. Waarin nog gebombardeerd wordt. Waarin het is nog hartstikke onveilig. Ja, dus dat is ook voor jullie vrijwilligers en jullie medewerkers een drama om te werken überhaupt. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Nee, wat mensen daar doen, de collega's van Woordchat, collega's van andere hulporganisaties, is ongelooflijk brave. Wat is het Nederlands woord? Moedig. Moedig. Maar dat zit in hulpverleners. Daar zitten de mensen ervoor. Alle hulporganisaties die er zitten, die zitten daarvoor. Maar het is zo, zo lastig. En dan een initiatief als deze om die link te maken, het contact maken, het te kunnen over praten, ook wat we hier doen in de media, dat geeft echt mensen een stukje hoop in zo'n hopeloze situatie. Dus we moeten het niet vergeten. Er zitten kinderen daar, er zitten mensen daar, die hebben het heel zwaar. Medisch, maar ook zeker psychisch. Die moeten we kunnen helpen. Dus het moet een staakt het vuren worden, zodat we ons werk kunnen doen. Ik heb het nog nooit meegemaakt. En ik heb op veel plekken gewerkt als hulpverlener zelf, dat je niet hulp kan verlenen. Het is moeilijk, het is gevaarlijk, maar we kunnen er gewoon niet met mensen bij. En de mensen die in Gaza zitten, kunnen niet weg. Ja. Shakib Sana, jullie hebben dus de zorg verenigd. De fysiotherapeuten hebben zich nu ook aangesloten in Nederland om te kijken of er geld kan worden opgehaald. Met name onder andere voor War Child, maar ook voor andere hulporganisaties. De actie is verlengd met een week. Waarom jullie het verlengd, deze actie? De urgentie. De urgentie is vrij groot. En we zien ook dat er steeds meer op steeds meer plekken hierover kan worden gepraat. Steeds meer collega's zeggen, binnen onze afdeling hebben wij dit onderwerp besproken, de actie besproken, en nu men begint met elkaar te praten. Mm. En ik denk dat hoeveel collega's ik niet afgelopen 5 maanden heb gesproken, zij zeggen, het is een benauwend gevoel dat ik het nieuws op onze landelijke media, bijna 5 maanden lang een live blog hebben, maar wij praten er niet over. Omdat wij door de politiek zo gevangen zijn. Maar wij zijn artsen, we kunnen over allerlei onderwerp met elkaar praten. En dit heeft op een of andere manier bij mensen ook getriggerd dat het is niet meer ongemakkelijk over medische leed van een mensen, een ander deel van de wereld, waar die misschien anders uitzien, andere kleur hebben, andere talen spreken, maar zijn mensen, dat we daarover kunnen hebben. Dat onze collega-arts al zijn patiënt verliezen, dat ze evenveel pijn kunnen gaan voelen en dus ook een traantje kunnen laten die wij hier met elkaar doen. En dat maakt het ook dat deze actie zo belangrijk is. En ook eigenlijk een traditie van hoe wij in Nederland altijd doen, dat wij vrijgevig zijn. Laten we ook niet vergeten, je zei het over Staak het Vuren, maar Volkskrant heeft 2 keer een enquête gedaan. Daar blijkt ook dat een grotendeels van Nederlanders wil ook dat er ook een Staak het Vuren komt, al dan niet permanent, om de medische zorg te kunnen leveren. Dus ik denk dat is de kracht vanuit het burgermaatschappij, de kracht vanuit de organisaties. Zij zeggen, de medische nood is groot, wij erkennen dat en praat daarover en ook help deze collega's. Huisarts Shakib Sana en Ernst Suur van War Child. Meer informatie over de acties te vinden op medischehulpgaza.nl. Medischehulpgaza.nl. Dank jullie wel. Radio 1. Radio 1. Dit is tot 4 uur. Umberto Tan. Big Fun, Inner City. Dat is lang geleden. Hè? Wat ook lang geleden is, 3 jaar namelijk. Zo lang is het geleden, daar hebben we op moeten wachten. Maar deze week komt hij weer terug op de buis met Mindfuck, Victor Mits. Spectaculaire illusies, wetenschappelijke experimenten en bijzondere gasten. Ja. Hoe kan dat nou? Donder op, Victor Mits. Hoe doet je het? Ja, donderop Victor Mits, zegt Joep van Hek. Voor het nieuwe seizoen stikte hij niet de minste. Joep van Hek dus, Davina Michel, Fred van Leer. Heeft hij jou eens gehad, Roelof? Nee. Roelof, hem heb je nog niet gehad, Victor. Victor, welkom. Goedemiddag, hallo. Waar ben jij geweest de afgelopen 3 jaar? Ja, het was wel weer even een tijdje geleden inderdaad, sinds het laatste seizoen. Ja. Maar vanaf morgenavond gaat het weer beginnen en... Een van de redenen dat het zo lang duurt is inderdaad dat Mindfuck wel een heel intensief programma is om te maken. Dus we zijn echt wel bijna een jaar bezig met 6 afleveringen. En dat zit hem eigenlijk vooral ook in de voorkant. Het bedenken van al die nieuwe illusies en ideeën, daar gaat heel veel tijd in zitten. Waar begin je, Victor? Begin je bij de illusie en zoek je daar dan iemand bij? Of begin je bij de persoon en bedenk je een illusie bij die persoon? Nee, ja, dat laatste. Dus het is eigenlijk, ik vind het altijd leuk om mensen uit te nodigen waar ik zelf ook fan van ben, die ik mag of die ik interessant vind. Ja. En dan, nou ja, dan vraag ik ze. We hebben na zoveel seizoenen wel een soort van positie waarin heel veel mensen gelukkig ja zeggen, omdat ze heel nieuwsgierig zijn naar wat het dan is om een mindfuck te ervaren. Het is afschuwelijk. Ik raad het iedereen af. Je gaat gefrustreerd naar huis. En ik snap gewoon dat zo'n Joep van het Hek zegt van donder op, Victor Mits. Ja. Volgens mij vind je dat het lekkerste van het moment, hè? Wanneer dat gebeurt met een gast. Ja, het is, dat einde zit natuurlijk altijd iets van kortsluiting. En dat is, laat maar zeggen, dat is ook alleen maar bedoeld om als verwondering te ervaren. Dat schuurt natuurlijk ook tegen frustratie aan. Dat is de spannende balans in mijn vak. Maar goed, om nog even op je vraag terug te komen. Mm. Waar we eigenlijk, zodra we iemand dan hebben uitgenodigd, diegene wil meedoen. Ja, dan ga ik gewoon helemaal nadenken over waar is diegene goed in. Weet je wel, waar staat diegene bekend om? Bijvoorbeeld bij jou hebben we destijds iets met fotografie gedaan, iets met voetbal. Ja. Nou ja, en dan met in Suriname. In Suriname. Dat was, ik hoef het jou niet uit te leggen. Oh, dat was fantastisch. Ja, het is toch wel een soort van, tegenwoordig verwondering is een emotie die we niet meer heel erg vaak meemaken. En dat is uiteindelijk wel een soort van het doel van de mindfuck. Dus ook een soort van tractatie aan de gasten. En neem ons dan eens mee bijvoorbeeld bij Joep van het Hek. Wat pak je daar dan van? Bijvoorbeeld bij Joep, dat is natuurlijk cabaret en dan zitten we een beetje te brainstormen. En toen zat ik ineens na te denken over, wacht eventjes, een goochelaar met zijn hoge hoed en een konijn eruit. Daar zit wel enige overeenkomst met Flappy. Oh ja! dus dan, maar Flappy gaat dood! Ja, dus ik ga Flappy morgenavond weer tot leven wekken. Wordt echt een oh, en daar was Joep niet blij mee natuurlijk. Nou, het is natuurlijk, dat is zodra we die link hebben bedacht, ja, dan kunnen we natuurlijk allemaal dingen rondom dat thema Flappy en een konijn laten verdwijnen, et cetera, bedenken. En zo, stapje voor stapje, bouw je echt een hele ervaring voor iemand. Nou, weet ik dat als er één man hoog op jouw wensenlijstje staat, ik vraag me af of hij dat ooit zou doen. Het zou wel mooi zijn als hij het zou doen, denk ik. Koning Willem-Alexander. Inderdaad. Heb jij ook wel iets bedacht van, oh ja, maar dat moet je met hem doen? Ja, nee, ik heb echt wel een aantal jaar geleden had ik ineens onder de douche notabene een ingeving van iets wat echt briljant zou zijn voor bij hem. Dus die ligt al jaren op de planken. En ik heb het hem ook nog nooit gevraagd hoor. Dus dat moet er nog van komen. Ik heb geen idee, maar mijn vak gaat over het onmogelijke mogelijk maken, toch? Dus waarom niet? En hoe gaat het met Duitsland en het buitenland? Ik bedoel, Suriname heb je gedaan, Antille heb je gedaan. Dat werkte ook goed, toch? Klopt, klopt. En dat ergens maakt dat zeker ook wel naar meer. Maar ik moet ook zeggen, mindfuck is ook heel leuk. En dat is ook wel voor een gedeelte wat ik terughoor van mensen vaak. Het is ook een hele leuke manier om Nederland in al zijn facetten te laten zien. Ja. Dus we gaan lekker naar Dordrecht en naar Ierseke, oesters, een oester-experiment. En weet je wel, gewoon van Noord, Oost, Zuidwest. We bezoeken heel Nederland. En ja, het is een heel breed programma. Het maakt me ook oprecht nooit uit naast wie ik sta. Ik zet mij naast iemand neer en ik geef diegene een mooi verwonderend moment. En doe je dat ook eens als er geen camera bij staat? Dat je iemand op die manier een mindfuck levert? Dat zou je tegenvallen. Ik ben niet iemand die continu altijd privé daarmee bezig is. Oké. Nou, nee. We kunnen het in ieder geval wel zien. Aanstaande zaterdag weer wekelijks te zien om 8:30 op NPO 1. Mindfuck, Victor Mits is weer terug. Dankjewel, Victor. Yes, thank you. Ja, we gaan meteen door, hoor. Oh, romantisch is dit. Alain Delon en Dalida. Parole, parole. C'est étrange. Ah oui. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah oui, je t'aime aussi. Je te regarde. Ici, NPO Radio. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps de rêver. Se fanent aussi chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parler comme la première fois. Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots. Comme j'aimerais que tu me comprennes. Rien que des mots. Que tu m'écoutes au moins une fois. Des mots magiques, des mots tactiques qui sonnent faux. Tu es mon rêve défendu. Oui, tellement faux. Mon seul tourment et mon unique espérance. Rien ne t'arrête quand tu commences. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une. Se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Que tu es belle. Parole, parole, parole, parole, parole. Encore des paroles que tu sais mon. De romantiek. A radio. Avec Alain Delon. Et Dalida. Parole. Oké, genoeg. We gaan het straks hebben met Roelof Hemmen over een podcast die hij gemaakt heeft. Redders op Zee. Over de meest bijzondere verhalen uit 200 jaar Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. Hij is hier samen met vrijwilliger Marco Toet. En onze eigen vogelkoning met een schitterende aflevering over de nesten. En de meer ingenieuze nesten volgende week hebben het hoogtepunt. Nu is het NMS Journaal. NPO Radio 1. Levi van Eck. 10 Nederlandse bedrijven gaan met het Franse Naval meewerken aan de bouw en ontwikkeling van 4 nieuwe onderzeeërs. Dat heeft demissionair staatssecretaris Van der Maat bekendgemaakt. Ook vertelde hij hoe de nieuwe boten gaan heten. Orca, zwaardvis, barracuda en tijgerhaai. Demissionair minister Weerwind neemt maatregelen vanwege het personeelstekort in gevangenissen. Kleine straffen worden later uitgevoerd en gevangenen die in het weekend vrijkomen worden soms al op vrijdag naar huis gestuurd, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Staat toch op gespannen voet met de rechtsstaat, maar volgens Weerwind kan het niet anders. Verder wil hij in specifieke gevallen vaak een enkelband gebruiken in plaats van een straf. Of gevangenen vastzetten op afdelingen die eigenlijk bedoeld zijn om te reïntegreren in de samenleving. En meer taakstraffen laten uit te voeren. Dus het zijn best wel controversiële voorstellen die hij doet. Weerwind kijkt in juli of de maatregelen weer geschrapt kunnen worden. De afgelopen 6 weken zijn 4 baby's overleden aan kinkhoest, meldt het RIVM. En dat is meer dan gebruikelijk. De afgelopen 60 jaar waren er nooit meer dan 3 kinkhoestdoden per jaar. Het aantal kinderen met kinkhoest in Nederland stijgt al langer. En de Israëlische premier Netanyahu heeft een plan voor de inval van Rafah in het zuiden van de Gazastrook goedgekeurd. Het leger heeft het plan voorbereid. De Palestijnse bevolking moet geëvacueerd worden, maar waar naartoe wordt niet gezegd. Meerdere landen en organisaties hebben Netanyahu gewaarschuwd om Rafah niet binnen te vallen. De ANWB verkeersinformatie, Erik Evengroen met een drukke avondspits. Ja, die is al vroeg op gang gekomen, zoals gebruikelijk op vrijdag. De meeste vertraging zien we nu op de A1, Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Bardeveld is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is daar dicht. Er staat inmiddels 6 kilometer file met een half uur vertraging. Een lange file ook bij Amsterdam op de A10 Zuid richting Den Haag. Voor Amsterdam Oud-Zuid is een ongeluk gebeurd. Er zijn maar liefst 3 rijstroken dicht. Vertraging ruim 3 kwartier. En tenslotte de A27 Breda richting Gorkum. Bij de brug bij Gorkum ook een ongeluk. Er zijn daar meerdere voertuigen bij betrokken. De linker rijstrook is dicht. Vertraging bijna een uur. Radio 1. Dit is tot 4 uur. We gaan het hebben over een bijzondere organisatie. Want die bestaan 200 jaar. Van roeireddingsboten naar hypermoderne schepen. Van reddingsvesten van kurk naar speciale overlevingspakken. Dit jaar bestaat de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij 200 jaar. In het kader daarvan presenteert Roelof Hemmer de podcast Redders op Zee. Er is veel veranderd natuurlijk in al die jaren. Maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. KNRM'ers doen het werk geheel kosteloos en vrijwillig. Marco Toet is een van hen. Roelof en Marco zijn bijna hier. Laten we eerst even luisteren naar meteen misschien wel een van de meest indrukwekkende gebeurtenissen uit de afgelopen 200 jaar van KNRM. Eerder vanavond raakte een groep watersporters met onder meer surfers in de problemen. Het verhaal is dat het schuim ze noodlottig is geworden. Slechts één van hen overleefde het Scheveningse drama. Op maandag 11 mei 2020 komen voor de kust van Scheveningen 6 surfers in de problemen. Sander, Joost, Pim, Matthijs en Max sterven die dag. Ja, dit is nog een begin. De eerste 2 afleveringen gaan over het noodlottig surfongeluk in Scheveningen. In 200 jaar KNRM. Is dat ook iets, want je hebt er natuurlijk in verdiept. Waarom zijn jullie waarom zijn jullie vooral met dat ongeluk begonnen, Roelof? Omdat, je zei het net zelf al, dit is wel zo ongeveer het allergrootste incident dat de KNRM heeft gekend in de afgelopen 200 jaar. Dit heeft een enorme indruk gemaakt op eigenlijk iedereen in ons land. Ja, kan jij nog herinneren dat je het hebt gehoord toen voor de eerste keer? Jazeker. Nou ja, zeker. En ik ben een zeiler. Ik heb mijn hele leven lang gezeild op zee. Ik heb vorig jaar de Atlantische Oceaan overgestoken. Ik hou van de zee. Ja. Maar de zee kan ook een monster zijn. En nu was de zee, of liever het schuim, het monster dat al die jonge levens heeft genomen. En dat is ook dan het moment, als die zee een monster wordt, dan komen mannen zoals Marco en vrouw in actie. Weet je, als het verschrikkelijk wordt, als iedereen weg wil, gaan zij er naartoe. En die fascinatie, vrijwillig. En die fascinatie maakt dat ik, ja, dit is echt een geweldig project. Ja, 11 mei 2020. Ja, gealarmeerd voor diverse surfers in de problemen bij Noorderhaven. Correct, er zijn 4 zwemmers en er is spoed bij, over. Je staat gelijk op scherp. We hoorden aan de stem van, nu is het echt raak. Jij was erbij, Marco. Ja, klopt. Kan je die dag beschrijven? Ik zat op de Beluga zelf, dat is een kleine rib. We waren van tevoren al met een melding aan de zuidkant gewaarschuwd. Voor een kite had een probleem in. De Kitty en de Beluga zijn daar naartoe gegaan. Toen merkten we eigenlijk gelijk al dat we met de Beluga eigenlijk niet erdoor kwamen door de golven. Moesten zichtzaggend daar naartoe, moesten met de golven mee en dan was de golf in. Wat was het weer? Hoe was het voor weer? We hadden goede golven, goede onstuimige golven. Witte koppen. En witte koppen. En daar aan de zuidkant merkten we eigenlijk nog ineens van het schuim. Maar we merkten al dat we er niet heen zouden komen. En toen we eenmaal helemaal terugkwamen, werd er eigenlijk besloten om de Beluga te laten liggen bij een aankomende actie. Maar ja, toen kwam dat tweede gevalletje. Ik zat thuis, piepen gaat. En binnen 8 minuten sta je met pak aan, sta je op de boot. Ja, en toen hoorden we eigenlijk gelijk al de stemmen van Nandel, de rescue, van de centrale. Dat het ernstig was, dat het behoorlijk ernstig was. Nou ja, dezelfde personen die werden door de schipper Hugo in de Beluga gezet. Dat was ik, Brent en Sander. Nou ja, dan ga je in het kleine ripje, ga je de zee op. En je komt de hoek om bij de koppis, bij de noordelijke koppis. Ja, en dan is eigenlijk een onvoorstelbaar verhaal. Want je komt eraan en er staan meerdere groepjes van 2 à 3 mensen. Maar die staan allemaal niemand anders te wijzen. Die staan niet naar 1 persoon te wijzen. Wie jij moet redden als eerste? Ja, wie je moest redden. Die stonden op de koppis. Dat waren vrienden van de surfers. En die staan maar naar een lichaam te wijzen. Of naar een persoon in het water te wijzen. Ja, wij hadden binnen 7 minuten... hadden wij gelijk een persoon aan boord. ik zal dan tegen Roelof te vertellen, we hebben een pop. Die weegt ongeveer 70, 80 kilo, daar oefenen we mee. En dan ben je echt zwaar aan het werk om die pop in de lucht te krijgen. Ja. Op dat moment, ja, de adrenalinepeil die was ver boven ons hoofd. We hadden hem binnen een enkele seconde hadden we hem aan boord. Er komen krachten tevoorschijn die je nog eens meer van je eigen weet. En dan ga je melden. De Nelde Rescue, we hebben een lichaam aan boord. We gaan naar een beton. En ik en Brent die zijn eigenlijk gelijk op die persoon gaan leggen. Want de beluga is niet zo groot. En omdat de golven best wel onstuimig waren, wilden we niet dat hij weer overboord klapte. We zijn de havenhoofden ingegaan. Daar was het wat rustiger. Gelijk begonnen met reanimatie. De jongen teruggevaren naar het beton. Daar hebben we hem neergelegen. En daar zijn ze nog 2 uur met hem bezig geweest. En gelijk weer de zee op. En dan kom je weer de zee op. En dan staan er nog steeds diezelfde mensen. Die staan nog steeds te wijzen naar drenkelingen die in het water liggen. Ja, en dan kom je bij een tweede persoon. En dat was ja, of Pim, Max of Matthijs. Precies weten doe ik dat niet, want ze lagen allemaal face down. En dan leg je een klein half metertje voor die persoon. Terwijl je hem bijna kan pakken. En dan wordt daarvan de blokken geschild. Mensen die op de koppen stonden, ja, die, waarvan ook KNRM'ers bij waren, die gilden letterlijk golf, ga weg. En onze schipper Sander, die keek er ook naar. En die is... Ja, die heeft de juiste beslissing genomen. En die is voor de golf uit gaan varen. Ja, en op dat moment zie je die persoon die je bijna te pak had, die zie je onder het schuim vandaag. Ja, dan weet je dat al. En dan moet je weten dat dit was zo gevaarlijk wat ze deden. Die beluga waar Marco het over heeft. Ja. Heel klein bootje. Die golven waren echt heel hoog. 3 meter plus. Hè? Ja. Waanzinnig. En zij waren er zo dichtbij, toen moesten ze weg. Maar als ze verder waren gegaan, was het bootje gekapseisd, waren er misschien wel 3 KNRM'ers onder het schuim gekomen. Want dan had je het niet overleefd, had je hier niet gezeten. Nee, had ik hier niet gezeten. Nee, als die golf ons had gepakt, dan had hij ons mee het schuim ingenomen. En op dat moment hadden we een noordelijke wind die alles in de noordelijke koppen blaasde. Dat schuim was op een gegeven moment al 2 meter hoog. En dan kom je daarin. En dat is gewoon verstikkend. Het water is verstikkend, maar ook het schuim is verstikkend. Kijk, ik weet jullie, je meldt je aan, je bent vrijwilliger. Ja. En je weet ook welke gevaar je kan ontmoeten op de zee. Twijfel je dan op zo'n moment, als je ziet wat voor weersomstandigheden je hebt, om überhaupt erop uit te gaan in dat bootje, in die beluga? Nee, geen moment. Hoe komt dat, denk je? Ik weet wat ik aan de jongens heb. Jongens en meiden heb die bij Scheveningen zitten. En daar vertrouw ik mijn leven toe. Dat is gewoon zo. We oefenen altijd. Elke zaterdag en onder maandag oefenen we. Ja, dan op een gegeven moment weet je wat je hebt. En nee, kijk, Ruurt is uiteindelijk de enige surfer die het raam heeft overleefd. Hè? En hij deelt zijn aangrijpende verhaal over deze dag in de podcast. Nadat hij zelf eerst een strijd heeft geleefd op leven en dood, beseft hij dat met zijn vrienden niet goed gaat aflopen. 2 jongens, daar waren ze mee bezig. Ja, voor mijn ogen. Waarvan ik geen idee had op dat moment wie dat waren, maar... Ja, slechter wordt het niet, afschuwelijker wordt het niet van wat je daar ziet. Ik was in shock. Hebben wij genoeg, Roelof, vraag ik aan jou, oog voor wat deze mannen en vrouwen eigenlijk doen van KNRM? Nou, Ruurt dankt zijn leven eigenlijk aan Marco. Marco zag hem in de golven en toen was Ruurt daar al een uurtje, denk ik, aan het watertrappen eigenlijk. Hij was al bijna dood gegaan in het schuim. Hij heeft instinctief de goede beslissing genomen om van het schuim weg te gaan. Maar toen lag hij in zee. En de zee was 13 graden. Dan hou je het niet lang uit. Hij voelde al dat hij onderkoeld raakte. Hij was zich al aan het voorbereiden op zijn dood eigenlijk. En toen Marco op zijn boot terugging naar de haven, keek hij nog 1 keer achterom. En toen zag hij Ruurt daar liggen met zijn hand omhoog. En toen zijn ze teruggegaan en hebben ze hem gered. Dus ja, dit is zo extreem belangrijk. Wat deze mensen doen is zo belangrijk. Als je in zee ligt, dan kun je op hun rekenen. En dat is fantastisch. Hoe zat jij die avond thuis, Marco, na zo'n dag? Nou, ik kwam pas om 11:30, 12:00 thuis. Ja, ik ben gaan douchen, ik had het koud. Ik ben in bed gelegen, ik heb niet geslapen. En we hadden sowieso om 6:00 weer afgesproken, toen werd het licht. En om verder te gaan zoeken. En dan wordt het eigenlijk geen reddingsactie meer, maar dan is het eigenlijk een bergingsactie. Ja, ik zei al, niet geslapen. Ik ben om 5:00 naar het boothuis gegaan. Ik was toch wakker. Bakkie gedaan. En toen gingen we op een gegeven moment, om 6:00 gingen we het trappetje af. En dan zouden we eigenlijk weer naar de boot gaan. En die avond daarvoor had ik al een moeder met een klein kindje zien staan. En die stond al buiten te wachten. En iedereen liep eigenlijk naar de boot toe. Ik is instinctief ook. Maar op een gegeven moment had ik zoiets van, ik heb er eerder zien staan. Dus waarom? Ik weet het nou nog steeds niet. Maar ik liep daar naartoe en ik zei, mevrouw, gaat het? Ja, toen pakte die mevrouw, die pakte mijn handbeet. En toen zei ze, breng mijn kind terug. Breng mijn kind terug. Die lag nog in zee. Ja, dan loop je weg met een brok in je keel. Marco Toet en Roelof Hemmen, over 200 jaar KNRM. De podcast Redders op Zee gaat komende maandag 18 maart in première. Dank jullie wel. Yes. وقت غروب الشمس واقف عالبحر بعيد عمال بحكيله واشكيله واشرح واعيد فجأة لقيتها وكنت فاكرها عروسة البحر خارجة من المية وطلتها اقوى من السحر لما شفتها قلبي دق تلات دقات والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات لما الرق دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت امتى الحب بطال قلبي ولا في الخيال عودك دفيه يتقال موال ويا عيني يا سيدي على الايام لما تهادي قلوبنا غرام فجأة يهون Abu en Yusra. Egyptische pop op je NPO Radio 1. En dit is gewoon oldschool jaren 70 muziek. Het is vrijdagmiddag. Tijd voor de vogelkoning. Arjan Dwarshuis. En we zitten in een serie. Als jullie het misschien gemist hebben vorige week, had Arjan een verhaal over de grootste nesten die we hebben in ons land. In ieder geval ook van de schitterende, 6 meter diep, mm-hmm. 2000 kilo zwaar. Ja. En we gaan nu meer naar de ingenieuzere nesten. Nou, ja, van echt een paar hele aparte die ja, waar je echt denk ik van denkt van dat bestaat. Ja, nou ja, de naam al van deze eerste vogel heb ik nog nooit van gehoord. Ja. Dat een, überhaupt een vogel is. Ja, dat de Nederlandse vogelnamen zijn soms echt verschrikkelijk. Nou, dit is toch geen naam, man. De eetbaar nest... Nest? Hoe? Salangaam. Ja, dat is in het Engels de edible nest swift. En een swift is zwaluw. Een gierzwaluw. Yeah. Nee, niet geen zwaluw, gierzwaluw. En wat doet dit beestje? Die maakt een nest van speeksel. Ja, en dus die groep van gierzwaluwen, de salanganen, die broeden vaak in grotten. Of net als onze gierzwaluwen aan wanden van gebouwen. En dan metselen ze eigenlijk een nestje van speeksel wat dan verhardt. En daar doen ze dan een maand, kunnen ze daar wel over doen om dat te maken. En je hebt dus allerlei soorten salanganen die samen ook in zo'n grot broeden. En ik zal je even, want ik heb een aantal soorten die ik ga bespreken wat ik ook echt met eigen ogen heb gezien. Dus ik ben ook in een grot op Borneo geweest, de Komantong Caves. En dat is een gigantische grotopening waar van die lianen omlaag hangen. En daar zitten miljoenen vleermuizen zitten erin, maar ook tienduizenden van die gierzwaluwen verspreid over 3 soorten. En die zijn qua uiterlijk eigenlijk niet te herkennen van elkaar. En de enige manier om ze te determineren is aan hun nestje. Die zijn anders. Dus je hebt de Black Nest Swift. Ja, die zijn nestjes heel erg vervuild, tussen aanhalingstekens met modder. Oké. Okay. En dan heb je de Germain's Nest Swift. Dat heeft dan iets minder vervuiling van modder. En je hebt de Edible Nest Swift. En dat nestje bestaat puur en alleen uit speeksel. En dat nestje is een van de allerduurste dierlijke producten op aarde. Omdat in de, vooral in China geloven ze dat er heilzame dingen in dat nest zitten. Ze eten het daarbij. En er zit ook dus kalium en ijzer en calcium in hele hoge waarden zit daarin. En dus die nestjes die worden geoogst door mensen. Op een duurzame manier, maar ook op een levensgevaarlijke manier. Dus ze bouwen constructies van bamboe. Lokale mensen daar, van tientallen meters hoog, langs die rotswanden. En daar oogsten ze de nestjes die dan waar de gierzwaluwen dan uitgebroed zijn. En die worden dan heel voorzichtig naar beneden gebracht, in manden, schoongepoetst. En dan worden ze in een soepvorm worden ze dan gegeten. En die nestjes gaan per stuk, hou je vast, voor bedragen van 2000 pond. Dus dat is 1 nestje van die gierzwaluw. Maar Arjan, jij vertelt net dat die nestjes gebouwd worden in grotten met vleermuizen. Ja. Dat is toch vragen om een zoonose. Zeker. Dat is toch vragen om een ziekte van een vleermuis die in je soep komt. Ja, maar ja, het is wel. Je wordt er wel oud van, hè? Van die soep. Ja, nou. Ja, dan dacht ik een andere bizarre is. En dat heb ik toevallig. Vorig jaar was ik in Arizona, in Tucson. En ik weet niet of ben je eruit geweest. Nee. Dan heb je de... Dat zijn jaguars. Ja, klopt. 1 jaguar is daar. Net zijn er 2 nu. 2 inmiddels, zijn 2 jaguars, Die plek ben ik geweest. De noordelijkste plek waar je een jaguar kan vinden. Wat fantastisch daar is, is die halfwoestijnen. Of echt woestijnen. En daar heb je de mesquitebomen. Of de saguaro cactus. En dat is een van de grootste cactussoort ter wereld. Soms al 20 meter hoog. Een waanzinnige boom eigenlijk. Met ook hele gevaarlijk uitziende naalden. En dan denk je, ja, daar kan geen beest kan daar inwonen. Maar je hebt de Hyla woodpecker, de Hyla specht. En die maakt zijn nest in die cactus. En wat hij doet, hij tussen die ribbels van die cactussen hakt hij een nestholte uit. En wat dan gebeurt, is die cactus die maakt een vloeistof aan. Ja. die verhardt tot een constructie zo hard als steen bijna. En dat wordt in die holte gemaakt, zodat die cactus geen vocht verliest verder. En die specht die kan daar dan zijn nest in maken. En dan heb je mensen van de inheemse gemeenschap die ooit daar gewoon eigenlijk de baas was. Uiteindelijk kwamen de kolonisten en daar is heel weinig meer van over. Maar die nesten van die hyla-specht speelden een superbelangrijke rol ook bij die mensen, omdat zij daar hun water in opsloegen. Oh. Ja, want het was dus een waterdichte soort mand of omhulsel van dat verharde sap van die cactus. Het is een prachtige specht. Dat ja. is, en die komt alleen voor bij die, dus een soort symbiotische een gemeenschap tussen die specht en die cactus. En dan zijn er allerlei dieren. Dus die specht die maakt dus die nesten. Maar er zijn allerlei zoogdieren. Je hebt het kleinste uiltje ter wereld. De elfauwel. Die is een uiltje van 10 centimeter groot. En die broedt uitsluitend ook weer in dat oude nest van die hyla-specht. En je hebt allerlei zoogdieren die daar overdag in slapen. En 's nachts daar, omdat het overdag is daar veel te heet. Dus er is een heel ecosysteem rondom die... Rond die specht. Ja, dus, en dan dacht ik, wat ook wel leuk is... Want ik heb nu dan allerlei hele bijzondere nesten. Ja. Om dan ook eigenlijk het minst spectaculaire... maar toch ook heel spectaculaire nest te benoemen. En wat is dat? Dat is van de opaalstern. Die maakt zeker geen nest. Maagdelijk witte stern. Prachtig mooi, je hebt het eigenlijk al goed gezegd. Ja. Maar die zit dus op eilandjes in de Stille Oceaan, in kolonies. En die legt zijn ei gewoon op een tak van een boom. Zonder nest. Dus dat ei dat heeft een mooie ellipsvorm. En die legt die gewoon op de schors van die boom. Maar je moet je voorstellen, het is in de Stille Oceaan. En je hebt ook af en toe een tyfoon die voorbij komt. En dan waait inderdaad het grootste deel van die eieren die waait uit die boom. En dan kunnen ze opnieuw beginnen. Maar het is echt bizar. Dus je ziet dan gewoon een ei. En dat ligt dan een paar meter hoog boven gewoon op een tak, net in misschien een heel klein groefje in die schors. En en daar broedt dat beest in. Dus je hebt extreme complexe nesten als van die wevers. En sommige vogels helemaal geen nest, zoals die stern. Maar betekent dat dan ook dat ze gewoon weinig predatoren hebben? Dus weinig dieren die op ze jagen of die nesten willen hebben? Of maakt dat niet uit? Dat zou je denken. Ja. Maar daar hebben wij mensen hebben daar weer problemen veroorzaakt. Want mensen zijn op een gegeven moment in die omgeving... de Polynesiërs, die gingen dat koloniseren. En daar kwamen ratten mee. Oh. En ratten, die klimmen in bomen, eten de eieren op. En dat is een van de grootste problemen voor dat soort zeevogels. En volgende week... de climax van de nesten. Oeh, volgende week. NPO Radio 1. Deze week in de publieke tribune. Ze zijn erbij op de meest intieme momenten van ons bestaan. En ze hebben van de dood hun leven gemaakt. Uitvaartverzorgers. En of onze geliefden nu vredig sterven... of plotseling uit het leven worden weggerukt. Uitvaartverzorgers stellen ons in staat om te rouwen... en om waardig afscheid te nemen. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Hoe houd je je als uitvaartverzorger staande... tussen de rauwe emoties om je heen? En hoe ga je om met je eigen verdriet? Morgen om 3:00 in de publieke tribune. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij zijn Marketing Guys. Onafhankelijk specialist in B2B marketing en sales technology. Marketing Guys biedt innovatieve en flexibele marketingpakketten voor B2B. Met daarin onder andere HubSpot. Begin jouw digitale B2B-campagne nu met 10% korting. Check marketingguys.com en start binnen een week. De jaarrekening staat weer voor de deur. Maken met Speedbooks. Nu met werkprogramma, consolideren, NEN standaard rapport... en deponeren via SBR bij de KVK. Handig, slim, betrouwbaar. Bekijk onze demo op speedbooks.com. Hallo, met Vodafone Business. Ja, hallo. Ik heb een vraag over mijn zaak. Mm-hmm. Een medewerker wil een tijdje op locatie gaan werken met onze nieuwe planningstool. Werkt gewoon. En dan wil je natuurlijk ook niet gehackt worden. Werkt gewoon. Want samen kiezen we in ons internationale netwerk de beste digitale oplossingen die jouw bedrijf helpen slagen. Together we can. Vodafone Business. De volledig elektrische Volvo EX40 is er voor jou. Met ruimte voor al je bagage, Google Services voor al je wensen... en tot 576 kilometer bereik voor al je ritten.